ba'dika ibadallah inne astaqal hadis kitabullah ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrü'l umuri muhdesatuhâ ve kullu muhdesetin bid'a ve kullu bid'atin dalâle ve kullu dalâletin fî'nâr. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimize salat ve selam getirelim. İmam Buhari'nin Allah Azze ve Celle'nin kelamıyla ilgili babını ne yapmıştık? Geçen hafta, bayramdan önceki hafta bab başlığını burada ne yapmıştık? Açıklamıştık. Neydi bab başlığı? Bab-u kavlillahi teala ve la tenfa'u şefaatu indahu illa limen ezine lehu hatta iza fuzya'an kulubihim galu maza gale rabbukum galul hakka ve huvel aliyyül kebir. Evet. Sebe suresi 23 nolu ayet. Ne demişti İmam Buhari? وَلَمْ يَقُلْ مَاذَا خَلَقَ رَبُّكُمْ. Ne demişlerdi? Rabbiniz ne dedi? Evet. İmam Buhari nasıl bir açıklama getirmişti? Rabbiniz neyi yarattı demedi. Rabbiniz neyi yarattı demedi. Yani Rabbiniz neyi demişti. Demek ki Rabbinin dediği ne değil? Mahluk değil. Yaratılmış değil. Ha, bu İmam Buhari'nin bu cümlesi, yani ayetten hemen sonraki bu cümlesi, وَلَمْ يَقُلْ مَاذَا خَلَقَ رَبُّكُمْ, ha, Rabbiniz ne yarattı demedi cümlesi, ha, kime reddiye? Kur'an mahluktur diyen Cehmiye'ye reddiye. Demek ki Kur'an, yani Allah'ın kelamı ne değil? Mahluk değil. Ha, İmam Buhari burada ne yapıyor? Bunu açıkça bize ifade ediyor bu cümlesiyle. Diyor ki, ha, Rabbiniz evet konuştu. Onlar da sordular. Dediler ki, he, Rabbiniz ne dedi? İmam Buhari diyor ki, eğer Kur'an mahluk olsaydı melekler Rabbiniz ne dedi demezdi. Ya ne derdi? Rabbiniz neyi yarattı derdi. Ha, demek ki İmam Buhari Kur'an'ın mahluk olmadığını açıkça bu cümleyi kullanarak ne yapıyor? İfade ediyor. Kim ki Kur'an mahluktur derse İmam Buhari'nin mezhebi dışıdır. Yani ehl-i sünnet vel cemaatin mezhebi dışıdır. Şimdi geçen ders bab başlığını aldık. Çok fazla tafsile girmedik. Adetimizde 15-20 arası sınırlıydı. Bu derste inşallah bab başlığını tekrarlamayacağım. Ama biraz daha ne yapacağım? Farklı boyutla o bab başlığını ele alınca anlayacağız. Şimdi Kur'an diyoruz değil mi? Kur'an. Allah'ın kelamı. Kelam. Yani kelamullah. Allah Kur'an'la konuştu. Değil mi? Tevrat'la konuştu. İncil'le konuştu. Zebur'la konuştu. Sahifelerle konuştu. Yani Rabbim konuştu. Rabbimin konuşması bu yönüyle hem zat konuşması hem de meşiyet konuşması. Ne demek? Konuşma sıfatını ele alalım. Şimdi meseleyi mahluka çevirelim Halik'tan. Meseleyi anlayalım. Konuşma sıfatı. Şimdi insan konuşuyor değil mi? Yani insan konuşuyor. Ama insanın konuşma şekli ezeli değil. Ebedi de değil. Ne demek bu? Yani insanın kendisi ezeli değil ki, aynı zamanda ebedi değil ki hocam zaten konuşması ezeli ebedi olsun. Hayır, öyle düşünmeyin. İnsanı hayattaki haliyle düşünün. Hayatta yaşayan bir insan. Ne yapıyor? Doğuyor. Çocukluk. Sonra orta yaşlar. Sonra yaşlılık derken ölüyor. Yani ümmetin takdir edelim 60 yıl diyelim. Hadiste geçtiği gibi yaklaşık. 60 yıl diyelim ümmetin yaşama süresine. Şimdi 60 yıl içinde insanın konuştuğu neler var? Dönemler var. Nedir işte bu konuştuğu dönem? Diyelim 58. 58 yıl. Yani ya da 59 yıl değil. Ama 58 yıl diyelim. 2 sene ifade edemiyor meramını çok fazla. Bir şeyler söylüyor ama çok fazla meramını ifade edemiyor. İşte bu 58 yıl boyunca konuşuyor. Ama 58 yıl boyunca hep aynı seviyede konuşmuyor. Yani işte diyelim 2, bunun 3 ile 5 arası var. Konuşuyor ama devrik cümleler kullanıyor. İşte 5 ile diyelim 10 arası var. Kelime haznesi iyice ne yapıyor? Genişliyor. İşte 10 ile 20 arası var. Sonra üstüne bir şeyler katıyor derken 20'den sonra adam gibi konuşmaya başlıyor diyelim. Adam gibi ne yapma? Konuşmaya başlıyor. Her insan da adam gibi konuşamıyor. Yani bazı insanda yeti vardır. Allah adamı bülbül papağan yaratmıştır. Çok konuşur. Bazı insan da az konuşur. Sonra aynı insanın doğduğu yerde bunun üzerinde nedir? Etkilidir. Yani doğudaki insanın mesela konuşma üslubuyla batıdaki insanın konuşma üslubu nedir? Farklıdır. Ya da eğitimli bir insanın kelime dağarcığıyla eğitimsiz bir insanın kelime dağarcığı farklıdır. Ya da işte şimdiki çocukların çok zeki olmasının bir nedeni televizyon. Televizyon izledikleri için. Eskiden 5 yaşında çocukların bildiği kelimeleri şimdi 3 yaşındaki çocuklar, 7 yaşında bildiği kelimeleri şimdi 3 yaşındaki çocuklar biliyor. Yani hulasa bakın ne var? Mütefavitlik var. Yani değişken. İnsan ne yaptı? Doğdu. Doğduğunda aslında konuşuyor. Anne karnındayken bile konuşuyor çocuk. Ama konuşma stili farklı. Doğduğunda da konuşuyor. Meramını ağlayarak ifade ediyor. Görerek ifade ediyor. O da bir konuşma stili. Daha sonra hep duyuyor, dinliyor. Onu farklı şekilde ne yapıyor? Bize yansıtıyor. Derken kelimeler, derken bu haline geliyor. Bu insanda olan bir stil. Yani insanda ezelde konuşma yok. Ne anlamda konuşma yok? Yani idrakli bir şekilde eskilerin tabiriyle müfit cümle. Ne demek müfit cümle? Faydalı cümle. Yani adam okuldan çıktı. Neyi var bu cümlenin? Öznesi var. Neyi var bu cümlenin? Fiili var. Neyi var bu cümlenin? Yüklemi var. Adam okuldan çıktı. Çıktı adam desen müfit cümle olmadı. Aslında müfit cümle ama çıktı adam. Adam çıktı tamam. Ama nereden çıktı? Yüklem belli değil. Belli değil yani. Neyi var? Öznesi var. Neyi var? Eylemi var. Fiili var. Adam desen hiç müfit olmaz. Adam desen hiç. Ya da çıktı desen. Çıkan kim? Adam desen adam ne yaptı? Bakın ne yaptıkça kelimelerin adetini düşürdükçe cümle ne olmaktan çıkıyor? Faydalı cümle olmaktan çıkıyor. İşte insanoğlu ezelde müfit cümle kullanamıyor. Yani 4, 5, 6, 7 yaşına kadar müfit cümleyi ne yapamıyor? Açıkça ifade edemiyor. Taksiratı var, kusuru var, konuşamıyor. Anlıyor belki bazı şeyleri ama ifade edemiyor. Onu bırakın 15, 20, 30 yaşında insanlar vardır. Bazen ne yapamazlar? Aklındakini ifade edemezler, söyleyemezler. Yani bir dakikada söylenecek şeyi 10 dakikada söyler adam. Sana anlatabilmek için aleykümselam. Dünya kadar gayret eder, cümle sarf eder. Neden bunu böyle açıkladım, bu bilgiyi verdim? Şundan dolayı. Şimdi insan doğuyor, ölüyor. Ve bu dönem içinde belli dönemlerde çok az konuşuyor, belli dönemlerde iyi konuşuyor. Ama hal böyleyken bile konuşmak için bazı şeylere ihtiyacı var. Bir kere hayatta olması lazım konuşmak için. Hayatta olması lazım. Yani ceset ve ruh onda aynı anda bulunacak. Ceset ve ruhun aynı anda bulunması yetmiyor. Doğuştan dilsiz insanlar var. Ceset ve ruh onlarda ne? Mevcut değil mi? Dilsiz insanlar var. Ya yaşıyorlar, yiyorlar, içiyorlar. Evleniyorlar. Ama konuşamıyorlar. Ceset ve ruhun olması yetmiyor. Ne olacak? O ceset ve ruhun konuşmasını sağlayacak uzuvlara sahip olacak. Mesela ciğerlere. Mesela boğaza, mesela gırtlağa, mesela ağza, mesela alttaki ve üstteki damaklara, dişlere, mesela diş etlerine, mesela dudaklara. İşte o ciğerlerden o hava ne yapacak? Çıkacak. Ciğerlerden hava çıkınca ne yapacak? Boğazda, gırtlakta vurması gereken yere ya da dilde vurması gereken yere ya da işte damakta vurması gereken yere ya da dişte vurması gereken yere ya da dudakta vurması gereken yere vuracak ve çıkacak. Peki çıkması yeterli mi? Yeterli değil. Karşıdaki adamda da ne olacak? Kulak olacak, duyacak. Yoksa konuşmuş olmaz. Neden? Konuşursun ama karşındaki seni ne yapmaz? Duymaz. Ancak dudağını ne yapma? Okumaya gayret eder. E dudak okumak da çoktur. Çok zordur. E ondan sonra ne yaparsın? Ellerle sahabe dizilerin yaptığı semboller var ya, öyle konuşmaya kalkarsın. Ama neticede bakın, siz sağır olmasanız da, dilsiz olmasanız da konuşmak için uzuvlara sahip olmanız lazım. Önce hayatta olacaksınız. İşte ruh ve ceset. Sonra o cesedin tam şekli teşekkül etmesi lazım. Ciğerden hava gelecek, hançereye yükselecek, boğaza gırtlağa yükselecek, oradan gelecek işte damağa vuracak, dudaklara vuracak, dile vuracak. Bilhassa o ses oradan çıkacak. Sağlıklı bir insan böyle konuşur. Ama karşıdaki muhatabın da bunu ne yapması lazım? Duyması lazım. Ona da bir kulak lazım. Duyacak. Yani yoksa tek başına konuşmanın hiçbir anlamı yok. Eğer ben tek başına konuşuyorsam zaten dudağımı ne yapmama, hareket ettirmem, yani zihnen konuşurum yani. Nasıl içinizden okuyorsunuz, içinizden düşünüyorsunuz, zihnen konuşursunuz. Yani demek ki içten düşünme farklı bir olay. Bunu telaffuz etme ne? Farklı bir olay. He. Sen içten düşünürsün ama içten düşündüğünü telaffuz etmeye bilirsin. Şimdi birileri bu içten düşünmeye konuşmanın aslı manası demiş. Birileri bu içten düşünmeye, zihinden geçirmeye ya da kalpten geçirmeye işin neyi demişler arkadaşlar? Manası yani aslı demişler. İçinden geçirdiğini telaffuz etmeye de onun sureti demişler. İzi demişler. Emmaresi demişler. Allah'ın kelamında ne yapmışlar biliyor musunuz arkadaşlar? Kur'an'ı dikkat edin. İçten geçen söz gibi telakki etmişler. Haşa, Allah hatırından geçirmiş, zihninden geçirmiş. Evet, bu Kur'an indirilmiş, telaffuz edilince bunu mahluk görmüşler. Aynen insanın içinden geçirdiğini ne yapması? Telaffuz edip nefesle, havayla, dudakla, dişlerle çıkarmasına benzetmişler. Ondan dolayı mahluk demişler. Şimdi bu işin bir boyutu. Ondan dolayı bu örneği verdi. Allah hiçbir şeyi zihninden içinden geçirmez. Allah'a böyle bir şey isnat etmek nedir biliyor musunuz? Allah'a aciz tutmak demektir. Haşa kella. Böyle bir şey bir kere telakki edilemez. Allah'ın konuşacak bir ağzı yoktur haşa. Duyacak bir kulağı yoktur. Böyle şeyler söylenemez. Böyle şeyleri söylemek aslında bizzat teşbih kendisidir. Yani Allah'a mahluka benzetmektir. Yani bunu ehl-i sünnet söylememiştir. Neden bu örneği verdim? Şundan dolayı. Gelelim asıl konumuza. Dedik ya, uzuvlar. İnsan buna ihtiyaç duyuyor. Sağlıklı bir insan. Sağlıklı olmayan insan diyelim, doğuştan sağır ve dilsiz. Onun bile konuşması için neye ihtiyacı var? Neye ihtiyacı var arkadaşlar? İşaret diline. Duyması için, görmesi için neye ihtiyacı var? İşaret diline ihtiyacı var. Yani şu yeryüzünde hiçbir canlı yok ki ama lafızla, ama lafızla, dikkat edin, ama lafızla, akıllı canlıdan bahsediyoruz. Aklı olan canlıdan bahsediyoruz. Ama lafızla, ama neden? Şekille konuşmuş olmasın. Hayvanlar bile konuşuyor akılları olmadığı halde. Onlar bile kendileriyle ne yapabiliyorlar, anlaşabiliyorlar. Demek ki insanoğlunun konuşması bu şekilde cereyan ediyor. Ya lafızla cereyan ediyor, ya da işaretlerle cereyan ediyor. Başka bir şekilde yok. Yazı bile konuşma dilidir ama o bile neyledir? İşarettedir. İşte Kur'an mektuptur, yazılıdır, suhuflardadır değil mi? Ama Peygamber Efendimiz'e mektup olarak mı inmiştir? Yazılı olarak mı inmiştir? Hayır. Ama Hazreti Musa'ya nasıl inmiştir? Levhalarla inmiştir. Bakın görüyor musunuz? Yani mektupla gayri mektubu karıştırmamak lazım. Ayırmamak da lazım aynı zamanda. Bunları hep alacağız ileriki derslerde. Ne demek istediğimizi. Şimdi dedik ya, Allah konuşur. Sahifelerle konuştu, Tevrat'la konuştu, Zebur'la konuştu, İncil'le konuştu, Kur'an'la konuştu. Ama aynı Allah Azze ve Celle Musa ile Tur-i Sina'da da konuştu. Aynı Allah Azze ve Celle Miraç'ta Resul Aleyhisselatü Vesselam'la konuştu. Aynı Allah Azze ve Celle rüyada vahiy şekliyle peygamberleriyle ne yaptı? Konuştu. Aynı Allah Azze ve Celle arada bir örtü olarak vahiy ile ne yaptı? Konuştu. Sesini işittirdi. Şimdi ne demek zat konuşması, ne demek meşiyet konuşması? Şöyle bir örnek verelim. Ben derslerde kelam metodu çok kullanırım. Kelam metot bazen iyidir. Çok iyidir. Neden iyidir biliyor musunuz? Kelam yeri geldiğinde çok faydalıdır. Yeter ki kullandığın cümleler ve deliller ne olsun, müstakim olsun. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin yarattığı ilk mahluk ve en büyük mahluk ne? Arş. Arş. Sonra da kalemi yaratmış bazı rivayetlerde. Semavat ve arzı yaratmış. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin, dikkat edin arkadaşlar bu soruya, çok enteresandır bu soru. İlk yarattığı o en büyük o mahluku, arşı, neyle yarattı Allah Azze ve Celle? Pek çok sıfatıyla yarattı değil mi? Ama en büyük sıfatı da kudreti değil mi? Allah ne? Çok kadir, çok muktedir. Bunda bir ihtilafımız var mı? E peki Allah'ın yarattığı bu en büyük mahluk, ilk mahluk, arş, yaratılmadan önce, yani Allah bunu yaratmadan önce Allah'ta kudret sıfatı yok muydu? Anladınız mı? Yani Allah kudret sıfatını o mahluku yaratmak için mi yarattı? Anladınız mı soruyu? Yani Allah Azze ve Celle bu en büyük mahluku yaratmadan kudretini gösterememişti. E gösteremeyince de, çünkü o kudretinin göstergesi, Allah'ta kudret sıfatı yok muydu? Başka bir örnek verelim. Allah çok iyi işitir diyoruz. Çok iyi görür. Dünyayı iki şeye ayıralım. Görünenler ve duyulanlar alemi. Görünenler ve duyulanlar alemi. Eskiler müşahedat ve mesmuat demiş. İşte görünenler neyle görüyorsun? Gözle. Duyulanlar neyle duyuyorsun? Kulakla. Şu müşahedat, yani görünenler alemi yokken Allah'ta görme sıfatı yok muydu? Yani Allah şu mükevvenatı, şu kainatı, görünenleri yaratmadan önce görmüyor muydu? Ya da şu mesmuatı, yani işitilenler alemini yaratmadan önce işitmiyor muydu? Anladınız mı soruyu? Şimdi insana döndürelim bunu, insana. İnsana kıyas edelim. İnsan, he, ceninken bir şeyi görüyor mu? Ceninken, doğu öpürülmeden görmüyor. Bir şey işitiyor mu? İşitmiyor. Peki, görme ve işitme bu insanda ne zaman oluşuyor? Ruh öpürüldükten sonra, ana karnında yavaş yavaş bazı şeyleri işitmeyi, bazı şeyleri ne yapmayı? Görmeyi öğreniyor. Allah ilham ediyor. Doğduktan sonra da ne yapıyor? Gözünü açıyor, görmeye başlıyor. Ama görmesi şuursuz bir görme. Duymaya başlıyor, duyması da çok şuurlu değil. Ama dikkat ederseniz bakın, bu çok önemli bir soru. İnsanda daha önceden olmayan bir meleke sonradan ne yapıyor? Oluşuyor. O uzuvların oluşmasıyla. Yani gözü olmayan insan görebilir mi Şakir abi? Kulağı olmayan insan duyabilir mi? Bu uzuvlar oluşunca o sıfatlar da insanda oluşuyor. İşte Allah'ın ne görmesi öyle, ne işitmesi öyle, ne kadiri mutlak olması öyle, ne de konuşması öyle. O halde şimdi sorsam, desem ki zat sıfatı nedir, meşiyet sıfatı nedir, bana kim bunu açıklayabilir bu örnekten sonra? Zat sıfatı Allah Azze ve Celle'nin ezelden kendinde olan sıfatı, yani hiç onu dilemesiyle yaratmadığı bir sıfatı. Yani kendinde mutlak olan hocam. Sen ne diyeceksin? Zatıyla kayyum olan sıfatı. Yani eskiler işte zatıyla kayyum olan, yani ne demek zatıyla kayyum olan? Senin söylediğine yakın da cümlede biraz zekaket var, yani o bir yere çekilir. Evet. Onu duyan bir yere çeker. Sonradan olma hiçbir şey yok. Evet. Yani Allah Azze ve Celle'nin zat sıfatı demek, yani bu kudretiyle, işitilmesiyle, görülmesiyle bütün bu alemi yaratmadan önce de Allah'ta o sıfat zatıyla zaten mevcuttu. Yani Allah sahifeleri indirmeden önce konuşmuyor muydu? Konuşuyordu. Tevrat'ı indirmeden önce konuşmuyor muydu? Konuşuyordu. Zebur'u İncil indirmeden önce konuşmuyor muydu? Konuşuyordu. Kur'an'ı indirmeden önce konuşmuyor muydu? Konuşuyordu. Yeri geldi, istediği kişiyle istediği zaman konuştu. İşte orada meşiyet sıfatı devreye girdi. Yani istediği sahifelerle, Adem'le, Şit'le ve diğerleriyle konuştu. İstediği Tevrat'la, Musa'yla konuştu. İstediği Zebur'la, Davud'la konuştu. İstediği İncil'le, İsa'yla konuştu. İstediği Kur'an'la, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la konuştu. Ve istediği açıkça sesini ne yaptı? Musa'ya, Tur-i Sina'da duyurdu, işittirdi. Ve istediği açıkça sesini nerede? Miraç'ta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ne yaptı? İşittirdi. İşte bu yönüyle de ne? Meşiyet sıfatı. Anladık değil mi? Bu çok önemlidir bakın. Çok önemlidir. Ha. Yani bu ayrıma gitmek zorundayız. Neden bu ayrıma gidiyoruz? Allah'ın konuşmasının, Allah'ın görmesinin, Allah'ın işitmesinin, Allah'ın kadiri mutlak olmasının mahluktan farkı bu. Şimdi adam Allah işitir diyor, görür diyor ama Allah konuşmaz. Konuşsa bile kelam bir nefsiyi konuşur, kendi nefsine ait. Yani manayı yaratır ama onun dışındaki, yani mana kendindedir. Kendi zatındandır ama mananın dışındakini kendi zatı dışında yaratır. Böylelikle yaratılmış olur. Yani şu Kur'an mahluk olur o zaman. Hem lafzıyla hem de Kur'an'daki mektup haliyle, hem de sudurdaki insanın neyindeki, kalbindeki haliyle. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şeyi söyleyemezsin. Söylediğin an ne olmuş olursun? Cehmiye'ye kaymış olursun. Şimdi zat dedik. Zat konuşması, meşiyet konuşması. İşte Allah Azze ve Celle'nin kelamı böyle. Sadece kelamla ifade edilmiyor bu. Sadece kelamla ifade edilmiyor. Kelimullah dediğimiz. Allah'ın kelimeleri. Başka? Kavlullah dediğimiz. Allah'ın neyi? Sözü. Kavli. Bunların her biriyle ne yapılabilir bu? İfade edilebilir. Bunların bütünü Allah'ın kelamıdır. Bütün Allah'ın kelamıdır. Ne demek bütün Allah'ın kelamıdır? Allah'ın kelamının bir kısmını bir kısmından ne yapamazsınız? Ayıramazsınız. Ayırdığınız an işte o zaman ne yapar? Allah'ın kelamını, yani bir kısmını bir kısmından ayırdığınız zaman sıfatlarında tecezzi olur. Yani cüzlendirme. Allah nasıl işitir? Zatına nasıl layıksa öyle işitir. Nasıl konuşur? Zatına nasıl layıksa öyle konuşur. Nasıl görür? Zatına nasıl layıksa öyle. Allah görür ama konuşmaz. Niye? Konuşmak ne yapar? Mahluka benzemeyi gerektirir. Hayır. Nasıl görüyorsa, zatına layık görüyorsa öyle de zatına layık ne yapıyor? Konuşuyor. Hep söylüyoruz. Sıfatların bir tanesi hakkındaki söz, hepsi hakkındaki söz gibidir. Ne demek bu? Hiçbir sıfatı diğerinden ne yapamazsınız? Ayıramazsınız. Bu anlamda ayırırsanız o zaman ne olmuş olur? Hata etmiş olursunuz. Yani siz Allah'ın onlarca sıfatı içinde, Allah'ın onlarca sıfatı içinde, onlarca, dikkat edin, onlarca sıfatı, yüzlerce sıfatı içinde sadece 8'in 7'sini ispat edeceksiniz. Diğerlerini ispat etmeyeceksiniz. Neden? İlmi Allah hakkında ispat etmek eksiklik içermez. İstivayı Allah hakkında ispat etmek ne eksiklik içerir arkadaşım? Ne eksiklik içerir? İçerdiği yönü bana bir açıkla. Allah'ın konuşma sıfatını onun hakkında ispat etmenin eksikliği neymiş? Onu bir açıkla bakalım. Yani bunlar mümkün değil. Yani bunlar ne? Tamamen safsatadan ibaret. Tamamen neden safsatadan? İlk ayette geçen ders almıştık biliyorsunuz tefsirin ilk ayeti. İlk ayetini ne yapmıştık? Tefsirini almıştık. Burada diyen kimdi? Rabbiniz ne dedi diyen? Kimdi diyen? Melekler. Hatırlayacaksınız bunu ne yapmıştık? İlk derste almıştık. Sonra ne yapmıştı İmam Buhari? Her zaman yaptığı gibi ikinci bir bab başlığı kullanmıştı değil mi? O da ne? Ayeti kerime. Ve gâle celle zikruh men vellezî yeşfehu indehu illâ bi izni. Evet. Allah'ın katında Allah'ın izni olmadan kim şefaat edecek? Değil mi? İstinkari bir soru. Yani kim şefaat edecek? Yani kimse şefaat edemez. Burada şimdi ne alakası var bu ayet-i kerimenin Allah'ın kelamı babıyla? Yani Allah'ın izni olmadan Allah katında kimse şefaat edemez. Konumuz ne? Allah'ın kelamı. Alakası ne? Alakası ne? Ben alaka kuramıyorum, zorlamıyorum. İzin sözle olur mu? İzin neyle olur? Sözle olur da ondan dolayı. Uzun şefaat hadisini hatırlarsınız. Geçen ders açıkladık. Uzun şefaat hadisi. Kim söyleyecek? Nasıldı? Nasıldı? Adem, uzun şefaat hadisi. Adem Aleyhisselam'dan İzin istiyordu değil mi? Evet. İzin istiyordu. Kimden izin istiyordu? Rabbinden izin istiyordu. Rabbi de ne yapıyordu? Ona bir sınır çiziyordu değil mi? Ve yuhaddu lehu hadd. Bir sınır çiziyor ona Rabbi. Ve o sınır dahilinde ne yapıyordu? Şefaat ediyordu. Ama bu şefaat neyle oluyordu? Rabbinin sözüyle. İşte izinle söz arasındaki ne? İlişki bu. Onunla alakalı rivayetlere de ne yapmıştık? Değinmiştik. Sonra ne diyordu? Ve gale Mesruk an İbni Mesud. Evet, Mesruk İbni Mesud'dan, Abla İbni Mesud'dan rivayet etti. İza tekellemallahu bil vahyi semya ehlus semavati şey'en. فَإِذَا فُزْيَا عَنْ قُلُوبِهِمْ وَسَكَنَ السَّوْتُ عَرَفُ اَنَّهُ الْحَقِّ وَنَادَوْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُ الْحَقِّ. Bununla alakalı rivayeti de aldık. Burada bunu muallak olarak verdi. Muallak olarak verdi. Yani senedini tam ne yapmadı? Zikretmedi. Nerede zikretti bunun senedini? Geçen ders verdik. Nerede? İmam Buhari muallakları ne yapardı? Ne yapardı? Üç hali var. Üç hali. Hep söylüyorum bak, unutmayın, üç hali. Bazen bu sahihin içinde, işte elinizde kitab-ı temit var. İşte şurası Buhari diyelim, bakın şurası. Şerhini düşünmeyin, bunun aslı dört cilttir. Bazen bir yerde muallak olarak verdiğini o kitabın, aynı kitabın içinde başka yerde neyle zikreder? Senediyle zikreder. Peki bu konuda böyle bir şey var mı? Yok. Burada yok. Bu rivayetle alakalı yok. Bazen ne yapar? Sahih dışındaki başka kitapları var İmam Buhari'nin. Tek bu kitabı yok. Orada ne yapar? Senediyle zikreder. Nerede zikretmişti bunu? Şu kitapta. Halku Ef'ali İbad. Geçen ders aldık. Bir de El Edebül Müfret diye kitabı var. Orada da bunu vasfetti. Yani iki kitabında da ne yaptı? Vasfetti. Yani tam senedini verdi. Peki neden burada senedini vermedi? Değişik şeyler söylenebilir. Buhari'nin sahihindeki şartıyla buradaki şartı birbirinden ne? Farklı. Oradaki şartıyla buradaki şartı birbirinden farklı. Şu kitabın içinde zayıf rivayetlerde ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Ama orada ne yapamayız? Zayıf rivayet bulamayız. Muhtemelen şartına uymadığı için buraya almadı. Muhtemelen. Başka nedenleri de olabilir. Peki onun senedi ne? Onun senedi sahihti. Onu da almıştık geçen ders. Çünkü Ebu Davud da dahil olmak üzere Kütüb-i Sitte'den bu İbn-i Mesud hadisini neyle rivayet eden? Mevsul olarak tam senediyle rivayet edenler ne? Mevcut. Onu ne yaptık burada? Aldık. Evet. Sonra ve yüzkeru an Cabir. Evet. Cabir'den zikredilir ki diyor an Abdullah İbni Uneys. Abla İbni Uneys'ten dahil diyor ki Semiyetün Nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme yekul. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı işittim ki diyor ki aleyhissalatü vesselam yahşurullahul ibade, Allah kıyamet günü insanları haşreder. Feyunadihim bisautin. Feyunadihim bisautin. Onlara sesle ne yapar? Nida eder. Sesle, saut kelimesi. Şimdi bakın, bu çok önemlidir. Ses demek sağlık. Şöyle de diyebilirdi bu hadiste. Ne derdi? Derdi ki işte yahşurullahul ibade feyunadihim. Salt kelimesini kullanmaz. Yesmahu men baude kema yesmahu men garube. Evet. Yani onlara nida eder. Ama burada ne kelimesini kullandı? Salt kelimesini kullandı. Bu çok önemli bakın. Saut kelimesi özellikle ne yapılmıştır? Kullanılmıştır. Evet. bu rivayette. Yani ne demek? Ses demek. Sesle konuştu. Bakın bu çok önemli. Sesle. Zaten nidanın kendisi neyle olur? Sesle olur. Geçen ders açıkladık. Bu ders gene yeri geldiğinde açıklayacağız. Yesmahu men ba'ude, uzakta olan onu işitir. İşitilen şey nedir? Ses. Sestir. Bakın. Hem nida. Nida neyle olur? Sesle. Ya diyorsun Abdallah. Ey Abdullah. Muhatap var. Bak seni işitiyor. Nida. Nida ne demek? Seslenme. Çağırma. Ey Abdullah. Sonra bak bu hadiste bu var. Başka ikinci noktası da var. Yesma'hu diyor. İşitir. İşitilen nedir? Nedir işitilen? Sestir. Evet. Yesma'hu men ba'ude. Uzakta olan işitir. Kema yesma'hu men karube. Aynen yakında olanın işittiği gibi. Demek ki şimdi Allah'ın işte konuşmasının, seslenmesinin farkı burada. Bir insan gösterin bana uzaktaki aynen yakındaki gibi sesini işitsin. Olmaz mı? Mümkün değil. Gördünüz mü? İşte Allah'ın nidasının bir farkı da bu. Ne der? Enel melik ened deyyan. Ben melik olanım, ben ne olanım? Deyyan olanım. Evet. Ben melik olanım, ben deyyan olanım. Evet. Şimdi İmam Buhari bunu gene dediğim gibi Halk Ef'alil İbad'da vasletmiş. Benim bu elinizdeki Türkçe nüshada 89 nolu rivayet. 89 nolu rivayet. Bakın nasıl tercüme etmiş müellif. Demiş ki ve Abdullah İbni Unes dedi ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i işittim buyuruyordu ki, tabi senedini vermemiş müellif. Yani mütercim. Allah kullarını kıyamet günü diriltecek. Onlara öyle bir sesle nida edecek ki doğru tercüme. Yakında bulunanlar onu nasıl işitebiliyorlarsa uzaktakiler de aynı şekilde duyabilecekler. Diyecek ki ben melikim, ben deyyanım. Şimdi ondan sonra devam ediyor. Cennet ehlinden hiç kimseye üzerinde cennet ehlinden bir başkasının hakkı varken cennete girmek yakışmaz. Evet. Bu da hadisin neyi? Diğer bir rivayeti. İşte bu hadis dediğim gibi Ebu Davud'un Sünen'inde ve diğer muharrisler tarafından da ne yapılmış? Rivayet edilmiş. Şu kitapta bu hadisin uzun tahricini ne yapabilirsiniz? Bulabilirsiniz. Uzun tahriş. Ona girmeye neyimiz yok? Mecalimiz yok. Evet. Deyyan kelimesinin anlamını bilen var mı? Geçen ders açıklamıştık. Neydi deyyan kelimesi? Karşılık verici. Karşılık verici. Evet. Deyyan kelimesi ne? Karşılık verici anlamına geliyordu. Evet. Şimdi bu hadisin muhtelif rivayetleri var. Bu hadisin neyi var? Muhtelif rivayetleri var. Şöyle onlara bakalım. Mesela İmam Ahmed bu hadisi bakın nasıl rivayet etmiş. İnna Allah azze ve celle, İbn Mesud hadisini kastediyorum baştakini. İza tekelleme bil vahyi. Allah vahiy ile konuşunca. İbn Mesud dikkat edin. İlk rivayet. Allah vahiy ile konuşunca semia ehlus semai lis semai salsaleten kecerri silsileti ala safa. Evet. Sema ehli semada bir ses duyarlar. Sema ehli semada bir ses duyarlar. Nasıl bir ses bu? Kaygan bir taş düşünün. Kaygan. Kaygan mermer şeklinde ya da kaygan bir taş. Zinciri onun üstüne ne yapın? Bırakın uzun bir zinciri. Aşağı doğru salın. Ya da yukarı doğru ne yapın? Çekin. Nasıl bir ses çıkarırsa öyle bir ses ne yapar? Duyarlar. Ne olur? Feyus akun. Bayılırlar. Ne yaparlar? Bayılırlar. Fela yezalune kezalik. Böyle kalırlar. Hatta ye'tiyehum Cibril. Ta ki Cibril aleyhisselam ne yapıncaya kadar? Gelinceye kadar. Fe izâ câehum Cibril, Cibril gelince fuzya an kulûbihim. Kalplerinden korku giderilir. Neydi bu korku? Geçen ders bunu ne yapmıştık? Taberi'nin rivayetiyle açıklamıştık. Birazdan yakını gelecek, garibi gelecek. Gal der ki ve yekûlûn derler ki ya Cibril mâzâ kâle rabbukum. Rabbiniz ne dedi? Gal der ki feybul el hak. Hakkı söyledi der. Gal feyunadune el hakka el hak. Onlar da hakkı dedi, hakkı dedi diye ne yapmaya başlarlar? Nida etmeye başlarlar. Söylenmeye başlarlar. He, şimdi Allah Azze ve Celle vahiy ile konuşmak istediği zaman ne yapıyor? Aynen böyle bir ses çıkıyor. Bu ses melekleri ne yapıyor? Korkutuyor. Melekler ne yapıyorlar? Bayılıyorlar değil mi? Melekler ne yapıyorlar? Bayılıyorlar. Tek bayılmayan kim? Neden? Vahiy meleği. Evet. Vahiy meleği. Evet. Ayıldıkları zaman Cibril'i karşılarında görüyorlar. Cibril'i görünce korkuları gidiyor. Neden gidiyor? Neden? Hatırlıyor musunuz? Geçen rivayet, geçen derste ne yapmıştık? Uzun bir rivayet almıştık. Hatırlıyor musunuz o uzun rivayeti? Kim hatırlıyor? Okuyalım mı? Yoksa bana o rivayeti zikredecek olan var mı? Nasıl bir rivayetti o? Yok mu hatırlayan? O zaman alalım onu. Hem dersimizin neyi olmuş olur? Tekrarı olmuş olur. Evet. Diyor ki rivayette, uzun bir rivayet. Ben buradan kısaca onu özetleyeceğim. Evet. Semadaki melekler bir müddet vahyin inmesi ne yapınca, gecikince, uzayınca, tamam mı? Artık vahyin inmesiyle o çıkan sesi sanki unutur gibi oluyorlar. İnsanoğlu gibi. Meleklerde de bazı vasıflar olabilir. Ha, yani devamlı alıştığın bir şey seni ne yapmaz? Korkutmaz, ama uzun bir mühlet geçtiği zaman ne olur? Korku hasıl olabilir. Vahiy bir ara ne yapıyor? Kesiliyor. Vahiy kesilince de, tamam mı, melekler birdenbire böyle bir ses duydukları zaman ki, biz buna rivayette ne demiştik? İsa Aleyhisselam'la Peygamber Efendimiz arasındaki mühleti ne yapmıştık? Süreyi örnek göstermiştik. Uzun bir süre. Yani işte eğer doğruysa diyelim, İsa Aleyhisselam'ın doğuşuyla 571 falan yapıyor yani. Yaklaşık işte 500 küsur yıl. Bilebildiğimiz kadarıyla bir vahiy ne yapmıyor? En azından kitaplı bir vahiy. Yani Rasul cinsiyle bir vahiy ne yapmıyor? İnmiyor. Rabbim de ne yapınca? Kur'an'ı ne yapınca? İndirmeye başlayınca. Böyle bir ses ne yapıyor? Çıkıyor. Çıkınca melekler bu sesle vahyin indiğini değil, aksine kıyametin kopacağını zannediyorlar. Sura üfürülme emrinin geldiğini zannediyorlar ve ne yapıyorlar? Korkuyorlar. O korku devam ediyor. Ta ki bayılıyorlar korkudan. En son Cibril geliyor. Cibril'i görünce diyorlar. Daha görür görmez korku ne yapıyor? Kalplerinden gidiyor. Kesiliyor, çünkü Cibril ortada olduğuna göre ne var? Vahiy var. Çünkü ortada kim yok? İsrafil yok. Sura kim üfürecek? İsrafil. Korku kalplerinden giderilince soru sorma cesareti geliyor. Diyorlar ki, ya ey Cibril, Rabbin ne dedi yani? Bu ses neyin nesiydi? O da ne diyor? Rabbim hakkı dedi, hakkı. Onlar da başlıyorlar. Rabbimiz neyi dedi? Hakkı dedi demeye. Evet, bu da uzun bir rivayetti. Ona değinmiştik. Bu bir tanesi. Gelelim Ebu Davud'un rivayetine. Diyor ki: İza tekellem Allahu bil vahyi. Allah vahiy ile konuşunca semia ehlus semai lis semai salsaleten kecerri silsileti ala safa feyusa. Aynen işte o sesi duyuyor sema ehli, bayılıyorlar. Fela yezalune kezalik, böyle devam ediyorlar. Hatta yetiyehum Cibril, ta ki Cibril geliyor. Hatta iza caehum Cibril, Cibril gelince fuziyan kulubihim, korku kalplerinden gideriliyor. Galiyor ki feyekulune ya Cibril maza kale rabbuk, Rabbin ne dedi? Feyekulür ki el hak, feyekulune el hakka hakka. Onlar da Rabbimiz hakkı dedi, Rabbimiz hakkı dedi demeye ne yapıyorlar? Devam ediyor. İmam Taberi bu rivayeti Abla İbni Mesud'dan değil, Nevvas bin Seman'dan rivayet etmiş. Değişik bir lafızla bakın, o da nasıl? İza eradallahu en yuhi bil emr. Allah bir emri vahyetmek istediği zaman, bakın emri birazdan alacağız. Emri nerede almıştık emirle halkı? Nerede almıştık? Kaderde almıştık. Elinizdeki listede var. Emir mahluk mu? Ela lehul halku vel emir. Dikkat edin, yaratmak da emretmek de ona ait. Yaratmayla emretmek ne? Birbirinden farklı. Vahiy Rabbimin neyidir? Vahiy Rabbimin neyidir? Yani emridir. Buna dikkat edeceğiz. Evet. Allah bir emri vahiy etmek isteyince tekelleme bil vahiy. Vahiy ile konuşur. Akabeti semavat minhu recfeten. Ama Rabbim konuşunca yedi kat sema ne yapar? Sarsılır. Yedi kat sema ne yapar? Sarsılır. Evkal ya da diyor ki radeten şedideten, ya da çok büyük bir gök gürültüsü ne yapar? Çıkar. Havf-ı emrillah. Allah'ın emrinden ne yaptıkları için? Korktukları için. Fe ila semya bi zelike ehlu semavat. Sema ehli bunu duyunca sayıku ne yaparlar? Bayılırlar. Ve harru lillahi succeden. Allah'a neye kapanırlar? Secdeye kapanırlar. Fe yekunu evvelu men yerfa re'asahu Cibril. İlk başını kaldıran kim olur? Cibril olur. Feyükellimuhullah min vahihi bima era. Allah istediği kadar vahiy ile onunla ne yapar? Konuşur. Sümme yemuru Cibril alel melaike. Sonra Cibril kime uğrar? Meleklere uğrar. Kullama merra bi semain se'elehu melaiketuha. Her semaya uğradığında o semanın ehli ona ne yapar? Soru sorar. Mada kâle rabbuna ya Cibril. Ey Cibril, Rabbimiz ne dedi? Feygul der ki kal el hakka, hakkı dedi ve huvel aliyyül kebir. O ali olandır, kebir olandır. Kal feyekulune kulluhum, bunun üzerine hepsi ne derler? Mifle ma kale Cibril. Cibril'in aynısını derler. Yani ne? Hakkı dedi, o ali olandır, kebir olandır. Feyenteye Cibril bil vahyi haythu emrahullah. En son Allah neyi emretmişse Cibril onu ne yapar? İnsanlara verir. Ha, demek ki işte gerek bu sarsıntı olsun, gerekse büyük bir gök gürültüsü olsun, ya da işte ne üzerindeki kaygan taş üzerindeki zincirin sesi olsun, hepsi Allah'ın vahiyle ne yapan? Çıkan ses. Ve sema ehli de Allah'ın kıyamet emri geldiğini ne yapıyor? Zannediyor. İşte burada daha açık bir rivayet, secdeye kapanıyorlar. Ama bu işi ile bilen kim? Cibril olduğu için ne yapıyor? İlk başını kaldırıyor. Cibril başını kaldırınca İsrafil kaldırmıyor. Kaldıran kim? Cibril. Melekler cesaret alıyorlar. Çünkü madem ki İsrafil kaldırmadı, kıyamet emri yok. Cibril kaldırdığına göre bu nedir Rabbimin? Vahidir. Ama ne söyledi Rabbimiz? Hemen soruyorlar ve akabinde de ne yapıyorlar? Cevabını alıyorlar. Bu rivayetler bize neyi gösteriyor? Ha, bu rivayetler aynı şey Cabir rivayetinde de var. Birazdan alacağız. Neyi gösteriyor bize? Bu rivayetler Rabbimin konuştuğunda neyin çıktığını, bir sesin çıktığını ve sema ehlinde bu sesi ne yaptığını? Duyduğunu. Demek ki sadece peygamberler duymuyor. Sema ehli, melaike de bu sesi ne yapıyor? Duyuyor. Hatta korkuya kapılıyorlar. Dedik ya, zat sıfatı, meşiyet sıfatı. Yani Rabbim ne yapıyor? Bunca mahlukatı yaratmadan önce de konuşma sıfatına sahipti. Yani zatında vardı, bu zat sıfatıydı. İstediği zaman da ne yapıyor? İstediğiyle konuşuyor. İşte sahifelerle, peygamberlerle konuşmuş. Tevrat'la, Musa'yla, Davut'la, Zebur'la, İsa'yla, İncil'le, Kur'an'la, Peygamber Efendimiz'le, Tur-i Sina'da Hazreti Musa'yla, Miraç'ta kimle? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la, işte melaikeyle de böyle. Neticede yani Rabbim konuşuyor. Konuşunca ses duyuluyor, ses çıkıyor. O çıkan sesi de ne yapıyor? Melaike de olsa, peygamberler de olsa ne yapıyorlar? İşitiyorlar, duyuyorlar. Doğrudan konuyla alakası bu. Ondan sonra diğer rivayeti vermiş. Abla İbni Umeys, Semiyatü'n-Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem yegul, diyor ki Yahşurullahu ibad, Allah kulları haşreder. Feyunadihim bi saltin, bakın. Salt üstüne basa basa saltla nida eder. Yesmahu men ba'ude kema yesmahu men karub, uzakta olan yakında olan gibi. Duyar ne der Rabbim? Enel melik ene deyyan. Ne der? Enel melik ene deyyan. Evet. Şimdi İmam Buhari'nin bu rivayeti burada neyle geçmiş? Temris sigasıyla geçmiş. Temris sigası. Yani yüzker. Yani zikredildiğine göre demek. Söylenildiğine göre. Ama sayinde bazı yerlerde bunu cezim sigasıyla rivayet ediyor. Yani zekere Cabir an Abdillah İbni Uneys. Cabir Abdillah İbni Uneys'ten ne yaptı? Zikretti. Söyledi şekliyle. Ama Edemül Müfret'te diğer kitabında bu rivayeti ne yapıyor? Açıkça veriyor. Neymiş o rivayet? Alalım. Diyor ki Semiyetun Nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme yakul. Peygamber Efendimiz'i işittim diyor. Abdullah İbni Uneys. Yahşurullahul ibad evin nas uraten gurla. Allah Azze ve Celle ne yapar? Kulları ya da insanları, diğer bir rivayet. Çırılçıplak, evet, sünnetsiz bir şekilde ne yapar? Kaldırır. Değil mi? Haşreder. Evet. Buhmen. Ne demek buhmen? Ne demek? Toza toprağa karışmış bir şekilde. Yani fıtratları üzere. Nasıl yarattıysa öyle. Yaratıldığın gibi Rabbinin karşısındasın. Evet. Gal der ki leyse ma'ahum şey, yani herhangi bir şey yanlarında yok. Feyunadihim bi savtin, sesle ne yapar? Nida eder. Yesmahu men ba'ud, uzaktaki onu duyar. Ahsibuhu gal kemaya yesmahu men karub, zannediyorum ki diyor şunu da söyledi, yakında olanın işittiği gibi. Evet. Daha sonra devam ediyor. Enel melik. Evet. Melik olan benim. La yenbagi li ahadin min ehlil cenne en yedhulel cenne ve ahadun min ehlin nar yatlubuhu bi mazleme ve la yenbagi li ahadin min ehlin nar en yedhulen nar ve ahadun min ehlil cenne yatlubuhu bi mazleme gultu ve keyfe ve innema ne'tillâhe uraten behmen ya da buhmen gâle bil hasenat ve seyyiat. Evet. Uzun bir rivayet. Diyor ki Allah ben melikim dedikten sonra şunu da söyler. Cennet ehlinden cennete girecek hiç kimse yoktur ki, ya da cehennem ehlinden cehenneme girecek hiç kimse yoktur ki, bunu ortaya koymuş olduğu bir zulümle ne yapsın? Talep etsin. Sonra devam ediyor. Yine diyor cehennem ehlinden cehenneme girecek hiç kimse yoktur ki, ya da cennet ehlinden, evet, cennete girip bunu zulümle talep edecek hiç kimse yoktur ki, bunu bir zulümle talep etsin. Ne demek? Açıklayacağız bunu birazdan. Gultu dedim ki bu nasıl olacak? Halbuki evet, o gün Allah'a biz nasıl gideceğiz? Çırılçıplak yaratıldığımız haliyle, üzerimizde hiçbir şey olmadan. Gal diyor ki bil hasenat ve seyyiat, iyiliklerle ve kötülüklerle gideceğiz. Yani ne demek istiyor? Yani cennet ehlinden hiçbir insan yok ki, cennet ehlinden hiçbir insan yok ki onu sadece ve sadece cennete neyi soksun? Hasenatı soksun. Yine cehennem ehlinden hiçbir kimse yok ki onu cehenneme sadece neyi soksun? Seyyiat soksun. Her şeyde Rabbimin neyi var? Meşiyeti var değil mi? Dilemesi var. Rabbimin dilemesinden dışarı ne yapamaz kimse? Çıkamaz. Ama şunu bileceğiz. Cennete sokan elbette ki nelerdir? İyi amellerdir. Cehenneme sokan elbette nedir? Kötü amellerdir. Ama hiçbir zaman için iyi amelle sadece cennete girdik ne yapılmaz? Denilmez. Sizden hiçbir ameli ne yapamayacak? Kurtaramayacak. Değil mi? Len yüneci ahadukum bi ameli. Buhari rivayeti, uzun bir rivayet. Evet. Evet, hiçbirinin ameli kurtaramayacak. Hatta ne diyor sahabeler, işte namazı, orucu, zekatı. O da seni de mi beni de. Allah'ın rahmetinin kuşatması ne? Müstesna. Değil mi? He. Şimdi bu rivayet bize neyi gösteriyor? Açıkça işte uzakta olan, yakında olan gibi Allah'ın sesini işitiyor ve Allah onlarla ne yapıyor? Konuşuyor. Allah onlarla ne yapıyor? Konuşuyor. Allah onlarla ne yapıyor? Konuşuyor. Şimdi gelelim bu rivayete. Ne diyor? Yahşurullah el ibad. Evet. Allah kıyamet günü insanları ne yapacak? Yaratıldıkları üzere ne yapacak? Haşredecek, değil mi? Çıkaracak. Nereden çıkaracak? Öldükleri yerden çıkaracak. Aynen ne de olduğu gibi, aynen ne de olduğu gibi bazı rivayetler vermiş burada. Hafız İbn Hacer'den almış. Mesela ne demiş? Demiş ki rivayet olarak Gale Ragıp el Haşr ihracül cema'a an makarrihim. Haşr ne demek? Bir cemaati, bir topluluğu makarlarından, bulundukları yerlerden ne yapmak? Kaldırmak, çıkarmak. Ve izacuhum anhu ilel harp ve nahvi. Ne yapmak? Onları oradan alıp böyle karışık yerlere, harp meydanına ne yapmak? Atmak. Ve ruviye en nisa la yahşurne ey la yahrucne iler gazu. İnsan, kadınlar ne yapmazlar? Haşredilmezler. Yani savaşa ne yapmazlar? Çıkmazlar. Katılmazlar. Yani bu anlamlara gelir demek istiyor. Ve yukal ve zelike fil insan ve gayrihi. İnsan ve dışında da söylenir. Ve la yukal el haşr illa fil cema'a. Ha, burası önemli işte. Haşr tek insan için söylenmez. Tek bir şey için ne? Ne için? Topluluk için. Cemaat için söylenir diyor. Ve ne yapıyor? Gale Teala şu ara 36 veb'at fil medaini haşirin. Evet. Ve ersil fil medaini haşirin. O da Araf 111. Şehirlere ne yap? Toplayıcılar yolla. Mesela haşirin kelimesi orada ne olarak geçiyor? Toplayıcılar olarak geçiyor. Yine şu ara 53'te fe ersele firavnu fil medaini haşirin. Firavun ne yaptı? Evet. Ne yaptı? Şehirlere toplayıcılar gönderdi. Sonra ve gâle teâlâ ve tayra mahşûreten. Evet. Sas suresi 19. ayet. İşte toplu halde kuşlarda ne yaparlar? Uşuşurlar. Yine Tekvir suresi 5. Ve izel vuhuşu huşirat. Evet. Vahşi hayvanlar ne yapıp toplanıp bir araya ne yapıldığı zaman? Getirildiği zaman. Yine Ahkaf suresi 6. Ve izâ huşiran nas. İnsanlar topluca haşredildiklerinde. Yine Nisa 172. Fese yahşuruhum ileyhi cemi'a. Allah onları kendisine ne yapacak? Toplayacak. Haşredecek. Ayetlerinde olduğu gibi kıyamet günü Allah ne yapacak? Celle Celaluhu ne yapacak? İnsanları öldükten sonra diriltecek. Bir yerde toplayacak. Niye? Hesaplarını görmek, mükafatlarını vermek için. İşte bu hadiste de aynısı geçiyor diyor. Sonra ki feyunadihim bi saltin. Diyor ki en nida la yakunu illa bi salt. Nida ancak neyle olur? Sesli olur. Evet. Vela yu vela yarifun nas nida bidun salt. İnsanlar nidayı sessiz bilmezler. Nida neyle olur? Sesli olur diyor. Febekere salt huna li te'kidin nida. Sesi burada niye zikretti dedim ya. Seslenirdi diyebilirdi. Sesle seslenirdi demek yerine. Niye tekit olsun diye. Pekiştirmek için ne yaptı? Zikretti diyor. Ve hâdâ fî gâyeti sarâha vel udû. Açıklıkta, beyanda bu ne? En üst nokta. Fî ennallâhe yetekellem. Allah konuşur. Bi kelamin kelamla yusma minhu teâlâ. Bu Allah'tan ne yapılır? İşitilir. Ve enne lehu savten, Allah'ın sesi vardır. Velakin savtuhu la yushbih savta halkihi. Fakat onun sesi mahlukatın sesine ne yapmaz? Benzemez. Ve lihada kal, ondan dolayı dedi diyor, bakın işte demin söylediğim. Yesmahu men baude. Uzakta olan işitir. Kema yesmahu men karube. Yakında olanın işittiği gibi. Bu Allah'tan başka kimse de var mı? Yok, değil mi? İşte İmam Buhari'de zaten ne yapıyor? Bu şey rivayeti de baba ne yapıyor? Buna istişade olsun diye alıyor. Evet. Nida. Mesela bazı ayetler okuyalım. Ne diyor Allah Azze ve Celle? Ve nadahuma rabbuhuma elem enhekuma. Adem ile Havva'ya ne dedi Rabbi? Nida etti. Ne dedi ikisine? Ben sizin ikinizi yasaklamadım mı? Bak nida etti. Ne yaptı? Nida etti. Sonra ne dedi? Ve nadeynahu min caribi turil eymen ve karrabnahu neciyya. Biz evet Tur-i Sina'nın sağ tarafından hemen yanından Musa'ya nida ettik ve onu fısıldaşan insan gibi kadar kendimize ne yaptık? Yaklaştırdık. Bak fısıldaşan, fısıldaşan, uyumayacağız. Fısıldaşan insan kadar ne yaptık? Yaklaştırdık. Ne demek ya? Şimdi bu ayette bakın. Salt'tan başka ne anlıyorsunuz? Fısıldaşan. Yaklaştırdık diyor. Birazdan bakın Alusi ne diyor onu alacağız. Sonra ve iz nada rabbuke Musa, Rabbim Musa'ya nida ettiğinde eni itil kavme zalimi. Evet. Zalim kavme ne yapması? Gitmesi. Onlara neyi? Tebliğ yapması hakkında. Sonra felemma ca'eha, tayin ettiğimiz yere gelince nudiye, nida edildi. En burike men finnar. Ateşli olanlar ne yapıldılar? Mübarek kılındılar. Ve men havleha, onun etrafında olanlar. Ve subhanallahi rabbil alemin. Alemlerin Rabbi Allah. Evet, eksiklerden nedir? Münezzehtir. Ya Musa, ey Musa, innehu enallahu l'azizul hakim. Ben Allah'ım. Aziz olan, hakim olan. Ha, demek ki burada nida eden açıkça kim? Allah. Başkası değil. Değil mi? Başka? Felemma etaha, oraya geldiğinde nudiye min şatil vadil eymen, vadinin sağ tarafından kendisine nida edildi. Fil buk'atil mübareke, mübarek topraklarda, mineşşeceri, ağacın yanından, en ya Musa, ey Musa, inni en Allahu rabbul alemin. Ben alemlerin Rabbi neyim? Allah'ım. Ha, demek ki diyen kim gene? Allah Azze ve Celle. Başka ayet, ve yevme yunadihim, o gün Allah onlara nida edince feyekulu, der ki eyne şurakai, hani bana şirk koştuklarınız ortaklar, eyne şurakai ellevine kuntum tezamun, ilahlık iddia ettiğiniz ortaklar. Bak nida ediyor ya, bunu duymasak mı nasıl cevap vereceğiz? Duymasak nasıl cevap vereceğiz arkadaşlar? Allah'la şekille mi konuşacağız? Yani bizde şekille mi konuşuyor Rabbi? İşte nida açık. Çok ayet var. Bazılarını vermiş. Yine başka bir ayet. Ve yevme yunadihim. O gün onlara nida ediyor. Feygul der ki eyne şurekâyellezîne kuntum tezamun. Sebe suresindeki diğer bir ayet. Ve yevme yunadihim. O gün onlara nida eder. Feygul der ki mâdâ ecebtumul murselîn. Yolladığım o peygamberlere nasıl icabet ettiniz? Hadi cevap verin bana. Allah soracak. Bak yani bunu nida ile yapacak. Başka? Hel etake hadithu Musa. Evet. Musa'nın sözü sana geldi mi? İz nadahu rabbuhu bil vadil mukaddesi Tuva. Mukaddes Tuva vadisinde ne yapınca? Rabbi ona nida edince. Sonra başka bir ayet. Ve yevme yunadihim eyne şurekai, o gün Allah onlara nida edince hani bana ortak koştuklarınız, galu derler ki azennake ma minna min şehid. Ey Rabbim, aslında biz bunun yanlış olduğunu biliyorduk, buna bir şahit de gösteremeyiz. Ne demek bu? Yani o ortakların batıl ortak olduğunu ne yapıyorduk? Biliyorduk değil mi? Bak biz de cevap veriyoruz. Yani konuşuyoruz. Neyle? Rabbimizle. Şimdi diyor ki ve leyse ma men yunkir, nida Allah, ve ennehu teala yusmi'u men yeşâ min halkı nida'ehu illa mücerredel vehem vel kıyas el fasid en natic anil efkar el mudallile. Diyor ki müellif, Allah'ın nidasını inkar eden ki Allah nida ettiğinde kullarından istediğinde istediğine ne yapar? Bu nidayı işittirir. He, Allah'ın kullarından istediğine işittirdiği bu nidayı inkar edenin elinde hiçbir delil yoktur diyor. Sadece ne vardır? Vehim, bozuk kıyas, bu da nereden? Sapık fikirlerden kaynaklanmış. Yani bunu inkar eden Allah'ın nidasını, yani nida ettiğinde istediğine bunu işittirdiğini inkar edenin elinde sapık fikirlerden doğmuş, türemiş ne? Vehim ve bozuk kıyastan başka hiçbir şey yoktur. Sonra diyor ki, bakın, Galel Buhari rahimahullah, İmam Buhari diyor. Nerede? Fi halki ef'alil ibad. O işte şu kitapta. Ne diyor? Ve yuzkeru anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den anlatılır, zikredilir. Ennehu kâne yuhibbu en yekûnen racul hafîdas salt. Peygamber Efendimiz neyi severdi? Adamın sesinin düşük olmasını. Alçak sesle konuşmasını severdi. Ve yekrahu en yekûne refi'as savt. Yüksek sesli olmasını ne yapardı? Kerih görürdü. Neden? Ve ennallaha azze ve celle. Çünkü Allah yunadi bi savti, sesle nida eder. Yesmahu men ba'ud, uzakta olan duyar. Kema yesmahu men kalut. Yani siz ne bir sağra ne de bir dilsize ne yapmıyorsunuz? Seslenmiyorsunuz. Allah size şah damarınızda daha yakın, onu demek istiyor. Ama burada üzerinde vurguladığımız ne? Allah, çok önemli. Ne yapar diyor İmam Buhari? Sesle konuşur. Neyle konuşur? Sesle. Uzakta olan aynen yakında olan gibi devam, ne yapar? Duyar. Devam ediyor. Feleyse hâzâ li gayrillâh celledikû. İşte bu Allah'tan başkasında yoktur. Bakın İmam Buhari diyor bunu. Kendi sözleri. Fefiye hâzâ delil. Bunda açıkça delil vardır diyor. Enne savtallahi, Allah'ın sesi, la yushbihu esvatel halk. Mahlukatın sesine ne yapmaz? Benzemez. Le enne savtallah celle zikru. Çünkü Allah'ın sesi yusma min bu'd, uzaktan işitilir. Kema yusma min gurb. Aynen yakından işitildiği gibi. Ya da yesmahu men ba'ud kema yesmahu men garub. Ayrı ayrı iki tane lafız var. Ve ennel melaike, melekler yus'akun min savtihi. Sesinden dolayı ne yaparlar? Bayılırlar. Fe izâ tenâdel melaike lem yus'akun. Ama Allah Azze ve Celle vahiyle melaikeye ne yapınca, seslenince o zaman işte ne yapmazlar? Bayılmazlar. Çünkü vahiy olduğunu ne yaparlar? Bilirler. Ve kâle azze ve celle, Allah azze ve celle buyurur ki fela tec'alû lillâhi endâden. Allah'a neler koşmayın? Eşler, benzerler koşmayın. Feleyse lisıfatillâh nit. Allah'ın sıfatı için ne yoktur? Bir benzer yoktur. Ve lâ misil. Misil de yoktur. Ve lâ yûced şey'un min sıfâti fil mahlûkî. Evet, evet. Allah'ın sıfatlarından hiç tanesi de o haliyle kimde yoktur? Mahlukta yoktur. Şimdi İmam Buhari burada açık seçik, bakın bunlar kendi cümleleri, ne yapmış? Bunu ifade etmiş. Peki siz de İmam Buhari'nin Kitab-ı Tevhid'ini tercüme eden, Allah kendisine gani gani rahmet etsin adam dipnotta ne yapmış? Oku bayram. Hocam ben karaladım burayı. Oku bayram. Bakın şimdi İmam Buhari'nin görüşleri bu arkadaşlar. Bakın şimdi adam kitabı tercüme etmiş. Bu müellif Buhari'nin kelam meselesi hakkındaki zikrettiği ilk baptır. Bu uzun bir meseledir. Görüş Yüce Allah'ın peygamberlerle mütekellim olduğunda tevatür etmiştir. Bu konuda dinler ve mezhepler erbabından hiçbir kimse ihtilaf etmemiştir. İhtilaf ancak kelamın manası, kıdemi, hudusu konularındadır. Hak ehli indinde Allah'ın kelamı sesler ve harfler cinsinden değildir. Gördünüz mü? Bakın neler cinsinden değil? Sesler ve harfler cinsinden değil. Ya İmam Buhari boşu boşuna bunları zikretmiyor arkadaş. Sen bunu nasıl inkar edersin ya? Bu babı Allah'ın ses ve harfle konuştuğunu ispat için tehlif etmiş. Yani görüyor musun ilmi hıyaneti? Hani halku efali kitaptaki şey Halk Efal İbad adlı kitaptaki cümleleri. Aynı rivayettir orada üstelik ne yapmış? Vasletmiş. Yani senetli bir şekilde vermiş ve açıklamış. Devam. Ya bu Allah'ın zatiyle kaim ezeli bir sıfattır. Manasını Allah ne yapmıştır? Tekellüm etmiştir diyor. Lafzını değil. Çünkü lafzını tekellüm etse duyulacak. Onun için işte başta o mukaddimeyi size yaptım. Yani tabiri caizse içinden geçenler sadece. Zihninden geçenler. Yani senin zihnindeki Kur'an mahluk değil. Ama Musaftaki Kur'an mahluk. Ayrıma bak. Kağıttan bahsetmiyoruz. Kağıttan bahsetmiyoruz. O ayrı bir olay. Kalem, mürekkepten bahsetmiyoruz. Yani bakın, zihnindeki Kur'an, zihnindeki Kur'an o Kur'an. Ona göre. Ama o zihnini okuduğunda söylediğin Kur'an mahluk diyor işte. Haşa kelime. Görüyor musunuz? Zihninde kaldığı müddetçe mahluk değil. Ama onu okuduğun an ne? Mahluk. İşte onu söylemek istiyor. İşte mana dediği o. Zihinde olan. Evet. Daha ne diyor? Bir şey diyor mu? Kastallani. Tamam. İşte öyle yapmış yani. Bakın halk efaili libatta açıkça cümleleri ifade etmiş. Yani he, Allah Azze ve Celle neyle konuşur demiş açıkça? Sesle konuşur demiş. Sesle. Allah'ın sesle konuşması bizim sesle konuşmamız gibi değildir. Onun için inkar edilemez. Çünkü Allah'ın sesle konuşması bizim sesimize ne yapmaz? Benzemez demiş. Bunu açıkça ifade etmiş. Bakın. İmam Hallal Mervezi'den rivayet ediyor. Diyor ki Semiyotu Eba Abdillah, yani İmam Ahmed'i kastediyor Mervezi. Kıyle lehu, denildi ki İmam Ahmed'e, İnne Abdelvahab kat tekellem. Abdülvahab konuştu diyor. Ve gal dedi ki Men zaame ennallâhe kelleme Musa bila savti fevve cehmiyun aduvullah ve aduvun lil İslam. Abdullah dedi ki diyor İmam Mervezi, Abdülvahab dedi ki diyor İmam Mervezi. İmam Mervezi diyor ki İmam Ahmed'in yanında Abdülvahab şöyle dedi. Abdülvahab'ın sözünü naklediyor İmam Ahmed'e. Bakalım ne diyecek İmam Ahmed. Ne demiş? He, Abdülvahab demiş ki kim ki Allah Azze ve Celle'nin Musa ile sessiz konuştuğunu iddia ederse, sessiz, ses olmadan konuştuğunu iddia ederse o cehmidir. Allah'ın da düşmanıdır, İslam'ın da düşmanıdır. Fetebesseme Ebu Abdillah. İmam Ahmed gülüyor, tebessüm ediyor. Ve gal diyor ki ma ahsene hada. Ne kadar da güzel söylemiş. Afahullah. Allah onu ne yapsın? Affetsin. Güzel söylemiş diyor. Bakın İmam Ahmed'in neyi? Sözü. Bitti mi? Bitmedi. Yine İmam Hallal sünnede rivayet ediyor. Diyor ki Ali İbni İsa bize haber verdi. İmam Ahmed onlara şöyle söyledi. Ne dedi? Men zaame ennallâhe lem yükellim Musa, kim ki Allah'ın Musa ile konuştuğunu inkar ederse fakat kefere billah, Allah'ı inkar etmiş olur ve kezzebel Kur'an, Kur'an'ı yalanlamış olur ve redde ala Resulillahi sallallahu aleyhi ve selleme emrahu, Resulullah aleyhissalatu vesselamın emrini, sünnetini de reddetmiş olur. Neden? Birazdan açıklayacağım. Yüstetabu min hâzihil makale. Bu söylediğinden dolayı tevbe etmesi istenir. Fe in tâbe, tevbe ederse ne âlâ ve illâ duribet unukuh. Yoksa kafası vurulur. Yani bu sözleri boşuna mı sarf ediyorlar? Peki ne demek, bakın bu çok önemli. Ne demek küfretmiş olur, Kur'an'ı yalanlamış olur, sünneti inkar etmiş olur, reddetmiş olur? Diyor ki gâle ve semiyotu Eba Abdillah. Çünkü İmam Ahmed'i işittim şöyle diyordu. Ve kellemallahu Musa. Allah Musa ile ne yaptı? Konuştu. Fe esbetel kelam li Musa kerameten minhu li Musa. Allah bir ikram olsun diye Musa'ya, Musa ile konuştuğunu ispat etti. Sümme gale yüekkidu kelamehu teklima. Sonra sözünü de neyle pekiştirdi? Teklimle. Gultu li Ebi Abdillah. Dedim ki diyor İmam Ahmed'e, Allah Azze ve Celle yükellimu abdehu yevmel kıyame. Kıyamet günü Allah kuluyla konuşur mu? Gale dedi ki naam. Evet. Femen yakvi beynel halayik illallah azze ve celle. Kullar arasında kıyamet günü Allah'tan başka kim hükmedecek ki? Yükellimu abdehu ne yapar? Kuluyla konuşur ve yes'eluhu ona soru sorar. Allah mütekellim lem yezel emruhu lem yezel ye'mur bima yeşa. Allah konuşur, ezelden beri istediği şekilde emrini verir ve yahkumu ve hükmeder. Ve leyse lehu adlun ve la mefil. Ne bir benzeri ne de bir ortağı yoktur. Keyfe şa ve enne şa. İstediği zaman, istediği yerde ne yapar? İstediği gibi konuşur. Daha sonra devam ediyor. Diyor ki, suyla ammen zame ennallaha lem yetekellem bi salt. Allah'ın sesle konuştuğunu reddeden hakkında soru soruluyor. Ne olur hükmü? Fegal diyor ki, bela tekelleme bi salt. Aksine neyle konuştu? Sesle konuştu. Ve hadihil ahadif, işte bu hadisler kema caet nerviha. Geldiği şekilde bunları rivayet ediyoruz. Likulli hadisin vec. Her hadisin bir vecihi var. Yuridune en yumevvihu alen nas. İnsanların aklını karıştırmak istiyorlar. Men zaame ennallâhe lem yükellim Musa. Kim ki Allah'ın Musa ile açıkça konuştuğunu inkar ederse fuhve kafirun. O nedir? Kafirdir. Bakın sözler açık. Şimdi bakın. Burada bırakacağım. Çok uzatmayacağım. Vakitte geç oldu. Şimdi Allah'ın Musa ile konuşması meselesi. Ya bu kalem mi bitiyor? Ben mi? Anlamadım. Şimdi bakın arkadaşlar. Şimdi Allah Musa ile konuştu. Allah bunu şu kadarla da zikredebilirdi. Teklimi at. Ne yap? Teklimi at. Ve kellemallahu Musa. Allah Musa ile ne yaptı? Konuştu. Ama burada ne yaptı? Teklimen koydu. Bu mef'ulü nedir? Aynı kökten fiille gelirse nedir? Mef'ulü mutlak. Mef'ulü ne? Mutlak. Yok mu Arapça bilen? Yok abi, mutlak. Teklimden gelmiş. Onun masları. Mef'ulü mutlak ne yapar? Pekiştirir değil mi açıkça? Yani Allah Musa ile teklim etti. Gerçekten konuştu. Şimdi bakın. Konuştu. Allah Musa gerçekten teklim. Şimdi adamlar bakın. Tarif bu boyuta varmıştır. Mutezile ne yapmıştır biliyor musunuz arkadaşlar? Sırf Allah Musa ile konuşmasın diye Musa'yı Allah'la konuşturmuşlardır. Nasıl olsa şurada bakın mahsurdur ya. Harekesini değiştirmenin pek bir şey yoktur. Bu faili böyle yapmışlardır. Kellemallâhe Musa teklimat. Musa Allah'la konuştu. Bazen fail mef'ulden sonra ne yapabilir Arapçada? Gelebilir. Ondan yola çıkarak. İyi de arkadaşlar, Musa'nın Allah'la konuştuğunu ispat etmek için mef'ulü mutlağa ne gerek var ki? Bunu pekiştirmeye ne gerek var ki? Anladık mı dediğimi? Yok. Tamam. Farz edelim var. Şimdi bakın. Ben size bazı ayetler yazacağım. Hepsini yazmıyorum. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيْقَاتِنَا Musa tayin ettiğimiz yere geldiğinde وَكَلَّمَهُ Onunla konuştu Rabbuhu. Şimdi Arapça bilenlerinizi soruyorum. Ben burada Rabbin harekesini feta yapabilir miyim? Neden? Bekle olduğu için. Hayır. İki tane meful peş peşe gelir. İki tane meful peş peşe gelir. Birinci meful hu, onunla konuştu. İkinci meful Rab. Ne demek? Onunla ve Rabbiyle konuştu. Anlam bozdunuz. Araya bir kişi daha giriyor. Üçüncü kişi. Anladık mı Şakir abi? Bak burada tarif edemiyorsun. Musa tayin ettiğimiz yere gelince Rabbi onunla konuşunca. Bak burada tahrif edemedin. Hadi et bakalım tahrif. Burada edemedin işte. Bak tıkandın. Mümkün değil. Çünkü zaten meful geldi. O halde sonra gelen ne oldu mecburen? Fail oldu. Sonra ayetin devamı var. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِقَاتِنَا Musa tayin ettiğimiz yere gelince ve kellemehu Rabbu, Rabbi onunla konuşunca gale, dedi ki Rabbi erini andur ilek. Bana kendini göster, sana bakayım. E şimdi sen bunu tersine çevir. Bunu diyen Allah mı olacak o zaman? Ya gördün mü? Mümkün değil. Ha, başka bir ayet. Bakara suresi 253. Minhum men kellem Allah. Peygamberler. Tilker rusulü fadlalina ba'dahum ala ba'din diyor ya. Peygamberler var. Bir kısmından ne tuttuk? Üstün tuttuk. Hadi bak ne diyor? Minhum men kellem Allah. Onlardan bir kısmıyla kim konuşmuş? Allah. Ve refa ba'dahum derecat. Bir kısmında ne yapmış? Derecelerini yüksek tutmuş. E şimdi bak. Bir Musa'yla diğer peygamberlerle de konuştuğunu söylüyor bu ayet-i kerime. Hadi tarif et bakalım. Mümkün mü? Değil. İşte Musa da Kelimullah. Yani Allah'ın kendisiyle konuştuğu peygamber. O vasfıyla. Yani Musa'yı Musa yapan Allah'ınla konuşması. Bakın dikkat edin bu cümleye. Musa'yı Musa yapan Allah'ın onunla ne yapması? Konuşması. E sen en büyük vasfını Musa'dan aldın. Musa'yı Allah'la konuşturabilir. Peygamberler Allah'la konuşuyor. Anladın değil mi ne demek istediğimi? Bu çok önemli. Yani bakın bu ayeti tahrif ediyorlar açıkça. Bunu görürsünüz cehmi kitaplarda. Ama bakın buna dokunamıyorsun işte. Çünkü meful var. Yani bir ayeti yok etmek işine yeterli değil. Kur'an öyle bir kitap ki aynı ayeti başka formatlarda veriyor. İşte mucize olması, Allah'ın kelamı olması. Ne önünden, ne arkasından, ne sağından, ne solundan ona bir batıl asla yaklaşamaz. Öyle bir kitap. Mefani. Öyle. Özlü, ikili. Ayetler tekrarlı geliyor. Yani bir yeri tarif edersin öbür yerde sırıtıyor. Hafız olmaya gerek yok anlamak için. Onun için mümkün değil. Evet. İşte İmam Ahmet ne diyor? Kim ki Allah'ın Musa'yla konuştuğunu, safla konuştuğunu inkar ederse ne yapmıştır diyor? Kafir olmuştur. Orasını anladı. Kur'an'ı yalanlamıştır. Ne demek Kur'an'ı yalanlamış Şakir abi? Bu ayetleri yalanlamıştır. Sünneti reddetmiştir. Ne demek? Bu okuduğumuz hadisleri reddetmiştir. Bak mantığa bak görüyor musun? Ya İmam Ahmet de ne kadar sert adam ya. Uçtu. Yo değil. Sert mert değil İmam Ahmet. İmam Ahmet Kur'an ve sünnetin gereğini söylüyor. Sen bu ayetleri kabul ediyor musun arkadaşım? Biz hep ne deriz Türkiye'de? Ne öğretilir bize? Bırakın Kur'an'ın bir kelimesini, bir harfini inkar eden ne olur? Bakın bir harfini. Harf de iki şeyden oluşur. Bakın dikkat edin. Bunu her hoca vermez size bilgi. Harf iki şeyden oluşur. Harf iki şeyden oluşur. Bir ses, bir lafız. Bunun ikisine birden harf denmez aslında. Ne demektir ses? Ne demektir harf? Bakın ses, dikkat edin. Mesela B. Şu yazılmış hali bunun nedir? Harf. Yazılmış hali nedir? Harf. Bunun sesi B değildir. Ba. Böyle yazılır. Ba. Yani B. Ba. Peki sen onu nasıl çıkarırsın? Ba. Türkçe'de sesli harflerle çıkarırsın. B. Bi. Bü. Bu. Bo. Arapça'da neyle çıkarırsın? B. Bi. Bu. Harekeyle. Sen Kur'an'ın harekesini reddetmiş olduğun zaman, yani değiştirmiş olduğun zaman harfini değiştirmiş olursun. Harfini değiştirdiğin zaman kelimeyi değiştirmiş olursun. Kelimeyi değiştirdiğin zaman cümleyi değiştirmiş olursun. Cümleyi değiştirmiş olduğun zaman manayı değiştirmiş olursun. Bitti işte. Olay bu. Yani bu müteselsiz böyle. Böyle gidiyor işte. Bunu yapma hakkın yok senin. Yaparsan kafir olursun. Yoksa İmam Ahmet ağır konuşmamıştır. İsabetli konuşmuştur. Ama anlamayana ağır gelir. Hep neyle nitelerler ehli sünneti? Neyle nitelerler? Derler ki ya şu ehli sünnete bak ya. Ona buna kafir demiş. İşte Kur'an mahluktur diyen kafir. İmanda istisna yoktur diyen kafir. Şöyle diyen kafir. Böyle diyen kafir. Hayır arkadaşlar. Her dersimde söylüyorum. Ehl-i sünnet vel cemaat Kur'an mahluktur fitnesi çıkana kadar çok nedir biliyor musunuz? Müsamahakar. Bakın bunu unutmayın. Belki bir sene önce söyledim gene söylüyorum. Kur'an mahluktur fitnesi çıkana kadar müsamahakardır. Tam bir fikir hürriyeti vermiştir. İbn-i Miskeveyler, Farabiler, İbn-i Sina'lar, İbn-i Rüşler gelmiştir geçmiştir. Kimse bunların kafasını uçurmamıştır. Kimse bunları öldürmemiştir. Dikkat edin bak. Ama ne zaman ki Kur'an mahluktur fitnesi çıkmıştır. Ne zaman ki Kur'an mahluk değildir diyen ehl-i sünnet alimleri ne yapılmıştır? Hapsedilmiştir. İşkence edilmiştir. Köylerden sürülmüştür. Şehirlerden sürülmüştür. İmam Ahmet gibi 3 halife boyunca hapsedilmiştir. Bir deveye vurulsaydı ölecek kırbaçlar ona vurulmuştur. İşte ondan sonra ehl-i sünnet artık bu müsamahaya ne yapmıştır? Son vermiştir. Çünkü niye? Bir tabir vardır. Ne ekersen onu biçersin. Sen ehl-i sünnet Peygamber aleyhissalatü vesselamın sahabesinden bu fitneye kadar sana her türlü hürriyeti vermişken zimamda kimin elindeyken? İdare ehl-i sünnetin elindeyken sana dokunmamış Yunanca'dan, Hintçe'den bütün neyi? Felsefe kitaplarını tercüme etmişsin. İnsanların akaidlerini ne yapmaya başlamışsın? Bozmaya başlamışsın. Ehl-i sünnet sana ne yapmış sadece? Cuma hutbelerinde, vaazlarda, başka kitaplarla reddiye vermiş. Ne medreseni yıkmış, ne aileni cari olarak almış, ne malına mülküne el koymuş değil mi? Ama ne zaman ki Abbasiler döneminde sen 3 halifenin zihnini yemişsin, elini almışsın, kumanda etmişsin, peşinden de hemen kime yüklenmişsin? Ehl-i sünnet alimlerine hapsetmişsin. Çoluğunun çocuğunun namusuna, ırzına göz dikmişsin. Sürmüşsün. Her türlü rezilliği yapmışsın. Ondan sonra sen ehl-i sünnet vel cemaatten o alimlerden müsamaha bekleyeceksin. Yok işte öyle bir şey. Ondan sonra ne zaman ki 3. halifeyle Nasır bin Sünne ile ehl-i sünnet yeniden zimama elini almıştır. Mutezile'nin kökünü kazanmıştır. Kaçacak delik aramışlardır. Bir kısmı Bahreyn'e, bir adacıktır. Bir kısmı Umman'a, bir kısmı Cezayir'e, bir kısmı Abla İbni Sebe'nin mekanı Sana'ya, Yemen'e kaçmıştır. Ama bakın bir daha söylüyorum. Bu olaya kadar ehl-i sünnet bu insanlara ne yapmamıştır? İlmi reddiye dışında dokunmamıştır. Ama bu olaydan sonra işte gözlerinin yaşına bakmamıştır. Ve işte İmam Ahmed'in de özellikle bu Kur'an mahluktur meselesi var ya işte. Bu meseleden dolayı biliyorsunuz uğradığı zulümlerden hep bahsediyoruz burada. Böyle olduğu halde bile bakın Kur'an mahluktur diyen bir halife var. Habire bunu kırbaçlattırıyor. Bağdat. İmam Ahmed höt dese ayağa kalkar. İmam Ahmet deyince insanlar yere yapışıyor. O kadar heybeti var. Geliyor talebeleri diyor ki ya hocam ehl-i sünnetin durumu belli. Senin durumun belli. Ya bir he de. Bir he de. Şu Bağdat'ı bu adamlardan kurtaralım. Ne diyor biliyor musunuz? Emirül mümini. Müminlerin emiri. Ya adamın bak bu halife yani Kur'an mahluktur diyen bir adam ya. Yine de emirin mümini diyor. Ve Allah onların dualarını ne yapıyor? Öyle bir kabul ediyor ki peşinden öyle bir halife getirtiyor ki aynı babanın oğlu. Tam tersine dönüyor işler arkadaşlar. Adam diyor ki nerede Kur'an mahluktur diyen varsa hepsinin boynunu vurun. Görüyor musunuz? Ya iş buna dönüyor işte. Bazen bu hikmetler anlaşılamayabilir. Anlamak için de ne yapmak lazım? Olaylara tarih sürecinde bakmak lazım. Yani İmam Ahmed bakın o halde bile etbaını sokağa döküp de Kur'an mahluktur diyenlerle harp etmiyor. Çünkü niye biliyor musunuz? Onların çoluğu çocuğu da bizim insanlarımız. Bir yerde savaş çıktığı zaman, fitne çıktığı zaman yaşla kuruyu ne yapmaz? Ayırmaz. Mahvolur gider. Çünkü o İmam Ahmed kimin yolunu izlemiş? Peygamber aleyhissalatü vesselamın. Taifliler Peygamber Efendimiz'e yapmadık rezillik bırakmadıklarında. İşte yoluna dikenler bile serdiler biliyorsunuz. Cibril geldi ne dedi Peygamber aleyhissalatü vesselama? Dağdan olan melek. Ne dedi? Ey Allah Resulü bir talep et, bir emret, bir kanadımla şu yeri kafalarına ters düz dedi. Ne dedi? Ola ki dedi onların aslaplarından, zürriyetlerinden ne çıkar? Sulbünden ne çıkar? Müslümanlar çıkar. Ve öyle de oldu. Halid bin Velid nereden çıktı geldi? Gökten inmedi, oradan geldi. Onun için yani işte bazen sabırla, teenniyle gitmek nedir? Böyle meyveler, sonuçlar verir. Bu dersi burada bırakıyorum inşallah. Bir konu var. Ondan bahsedeceğim. Bir dahaki ders devam edeceğiz. Hatırlatın bana buradan, bu kitaptan okuyacağız. Bana bir dahaki ders inşallah hatırlatın. Bir mesele var. 15 dakika bunu açıkladıktan sonra inşallah ondan sonra konuyu ne yapacağız? Bitireceğiz. Allah nasip ederse. Şimdi hep diyoruz. Başta dedim, kelam ilminde faydası var dedim. Bazı arkadaşların gözü açıldı. Ya hoca sen kelamcı mı oldun falan. Kelamcı değilim. Kelamı severim. Kelam iyidir. İmam İbn-i Teymiye kelamı methetmiştir. Ne demek bu? Hocam ne demek İmam İbn-i Teymiye kelamı methetmiştir? Buna şimdi girmeyeceğim. Bu bizim kitabımızda dipnotlarda kelam ilminden sakındırma başlığı altında İbn-i Teymiye'nin bütün sözleri mevcut. Hangi kelam ilminden ne yapılmıştır? Sakındırılmıştır. Kelam ilmi öyle bilindiği gibi kötü kelam değildir aslında. Kelam ilmi faydalıdır. Yeter ki ne yapın? Kelam ilmini Kur'an ve sünnetin hizmetçisi olarak kullanın. Tersini yapmayın. Kur'an ve sünneti kelam ilminin hizmetçisi yapmayın. Bakın dikkat edin. Bu cümle çok önemli. Kelam ilmini Kur'an ve sünnetin hizmetçisi yapın. Ama eğer siz kelam ilmini tamam mı? İlim olarak Kur'an ve sünnete uydurmaya kalkarsanız o zaman olmaz. Şimdi hep söylüyoruz. Sıfatlar. Allah'ın sıfatları, isimleri, fiilleri. Sıfat deyince neyi kapsıyor? Bir bütünü kapsıyor. Her ne kadar isim sıfatı, sıfat ismi kapsamasa da sıfatlar adetçe isimden fazla olduğu için onun için konu olarak sıfatlar kelimesini daha çok tercih ediyoruz. Sıfatlar Allah. Şimdi bunun ispatı var. Nefi var. Ne demek? İspatı ve neyi? Reddi. Nef reddi demek. Kur'an'da dikkat edin. Kur'an ve sünnette Allah'ın sıfatlarının ispatı mufassaldır, tafsilidir. Yani ne demek? Geniş geniş anlatılır. Yani işte bildiğimiz 99 ismi. O 99 isim kendi içinde ne, isim neyi içeriyor? 99 sıfatı. Onun dışında sıfatlar, onun dışında fiiller. Yani Kur'an'da Allah'ın sıfatları ispat ederken tek tek ne yapılır? Sayılır. İşitir, görür, bilir, duyar, güç yetirir, konuşur, istiva eder, nüzul eder. Yani hepsi geniştir. Mufassaldır. Ne? Evet. Nefi. Yani ne demek nefi? Allah Azze ve Celle'de olmayan sıfatlar. Ya da Allah Azze ve Celle'ye isnat edilmesi mümkün olmayan sıfatlar. Ne içerir bunlar zaten? Noksanlık, kusur, ayıp içerir değil mi? Onlar ise nedir? Mücmeldir, mücmel. Ayrıntılı bir şekilde yer almaz. Yani ne demek? Yani Allah ayrıca duymaz, işitmez, görmez, güç yetirmez demez. Onun benzeri hiçbir şey yoktur. Sen onun bir adaşı olduğunu bilir misin? Yani bütün eksiklik içeren sıfatları Allah ne yapar? Mücmel lafızlarla ne yapar? Reddeder. Subhanallah. Ne demek Subhanallah? Evet, tenzih eder. Leyse kemislihi şey. Ha, onun bir benzeri yok. Hel ta'lemu lehu semiyya. Bir benzerini ne yapıyor musun? Biliyor musun? Ve lem yekun lehu kufuven ahad. Bazen de işte ma mesena min lugubda olduğu gibi bize bir yorgunluk ne yapmadı? Çökmedi de olduğu gibi. Veya ve la te'hudu sinetun ve la nevm. Uyuma uyuklama ona çökmez de olduğu gibi verebilir tek tük. Ama genel olarak nedir arkadaşlar? Mücmeldir. Anladık mı burayı? Ama bakın bu delillerin zikri yönüyle böyledir. Bakın bu kaideyi yanlış öğretir Türkiye'de bazı ehli sünnet arkadaşlar. Delillerin zikri yönüyle. Yani deliller böyledir. Yani Kur'an ve sünnette ispatla, sıfatların ispatıyla alakalı deliller mufassaldır. Nefi de nedir? Mücmeldir. Ama bu delillerin, dikkat edin, bu delillerin ifade ettiği anlam, yani istidlali, yani istinbatı hem ispatta hem de nefide mufassaldır. Ne demek bu? Ne anladık? Bakın, delilleri zikrederken Allah ispat ettiği delilleri kendi hakkında sıfatlarıyla alakalı mufassal olarak zikreder. Ama hem celaline layık olmayan sıfatları zikrederken tek tek vermez, ne yapar? Genel kaidelerle, mücmel olarak, delil zikri yönüyle. Ama bu deliller neyi ifade eder? Bu delillerden neyi anlamamız gerekir? Yani bu delillerin bize vermiş olduğu nedir? Bunun istidlal yönü nedir? Delil alınacak yönü nedir? Neye hamledilir? Neyle alakalıdır? Neyle değildir? Meselesine gelince bu Kur'an ve sünnetin dışında bir meseledir. Neden? Kur'an ve sünnet delilin kendisini verir. İstidlali kime bırakır? Bu ümmetin kimine? Selefine bırakır, değil mi? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesi, tabi'in, etba, imamlar. İşte onlar bu delillerin, yani sıfatların hem ispatıyla hem nefiyle alakalı delillerin neyinde bize ifade ettiği anlamında mufassaldırlar. Şimdi birazdan açıklayacağım ne demek mufassaldırlar. Şimdi bakın, İmam Ahmed'in akidesi. Kim rivayet etmiş? Abdülvahid bin Abdülaziz bin El-Harif et-Temimi. Bunu hem müstakil kitap olarak da biliyoruz, hem de Ebu Ya'la Tabakatül Hanabile'de zikrediyor. Başka Ebu Bekir El-Hallal, demin okudum size. İmam Ahmed'in rivayetini, İmam Ahmed'in akidesini rivayet ediyor. Bakın orada ne diyor şimdi, bakın. İmam Ahmed bazı sıfatlar zikrediyor. Biz bazılarını alacağız. Bugün dersimiz uzayacak ama biraz. Ne yapalım? Olsun. İstiva. Şimdi istiva nedir arkadaşlar? Allah'ın arşı istivası, aldık bu babları. Hatırlıyoruz değil mi? İstiva. Allah'ın meşiye sıfatı bu. Ne sıfatı? Meşiye. Arşı istiva etmiş. Evet. Şimdi bu sıfat, Allah Azze ve Celle'nin bu sıfatı Kur'an'da mufassal olarak zikredilmiş. Sünnetlerde de zikredilmiş. Peki istiva etmediğini gösteren bir nas var mı? Yok. İstiva ettiğini gösteren nas var. Haşa. İstiva etmiş. Kur'an'da kaç ayette? 7 ayette. İstiva toplam kaç ayette? 9. Arşa istiva kaç ayet? 7 ayet. Hadisler hariç. Peki bu istiva nasıl bir istiva? Şimdi bizim arkadaşlarımız ne der biliyor musunuz? Ya istiva işte celaline yaraşır bir istiva. Bunun tafsiline gidemeyiz. Ne yönüyle tafsiline gidemeyiz? İfade ettiği anlam yönüyle. Keyfiyeti. Evet. Keyfiyeti yönüyle tafsile gidemeyiz. Doğru. Hiçbir sıfatın keyfiyeti yönüyle neye gidemeyiz arkadaşlar? Nasıl olduğu yönüyle. Keyfiyeti yönüyle yani. Nasıl olduğu ne demek? Keyfiyet. Keyfiyet nasıl olmak? Tafsile gidemeyiz. Ama dikkat edin bakın. Nasıl olmadığı yönüyle tafsile gidebiliriz. O da nasıl olduğunu ortaya koymaz mı? Şimdi orada durun. Bakın. İstivanın nasıl olduğu yönüyle tafsile gidemeyiz. Ama nasıl olmadığı yönüyle tafsile gideriz. Nasıl görmediği yönüyle tafsile gidemeyiz. Şimdi hocam dedim, anladın mı? Yani ne demek bu? İstiva nasıl olur? İstiva nasıldır? Bunun tafsiline gidemeyiz. Girersek teşbihe kaçarız. Ama nasıl olmadığı yönüyle, ki o nasıl olmaması neyle alakalıdır? Nefi ile alakalıdır. Neyle alakalıdır? Nefi ile tafsile gideriz. Bakın şimdi. Şimdi birileri Türkiye'de istivaya oturmak diyor. Evet. Allah'a sığınırız. Bak. Diyor ki İmam Ahmet. El istiva huvel uluvu vel irtifa. İstiva ne demektir? Yükseklik, ulu ve irtifa demektir. Velem yezelillahu teala aliyen refiyan. Allah Azze ve Celle ezelden beri yüksektir, yukarıdadır. Gable en yahluka arşahu, arşını yaratmadan önce de fevve fevve kulli şey, her şeyin üstündedir. Vel ali ala kulli şey, her şeyin yukarısındadır. Bakın şimdi bir daha okuyorum. İstiva ulu ve irtifa demektir. Allah Azze ve Celle arşı yaratmadan önce yukarıdaydı, yüksekteydi. Allah her şeyin üstündedir, her şeyin yukarısındadır. O halde istivanın ne farkı var? Yani madem ki Allah arşı yaratmadan önce neredeydi? Yüksekteydi. Arşı yarattıktan sonra da arşa istiva etti. O halde yani yükseklikse arşa istivanın anlamı ne yani? Diyor ki bakın. Ve innema hassallahul arşe, Allah arşı özellikle zikretti, tahsis etti. Neden? Limanen fihi. Ondaki bir manadan dolayı. Muhalif lisairil eşya. Diğer eşyaya muhalefet olan manası. Nedir o? Vel arşu eftalül eşya ve erfahuha. Arş eşyanın en faziletlisi ve en üstü olandır. İşte arşa istivasının, Allah'ın arşa istivasının anlamı arşa oturmak demek değil. Ya ne? O arşın mahlukatın en faziletlisi ve en yukarıda olmasıdır. İşte ondan dolayı Allah arşı yaratmıştır. Şimdi bakın. Daha bitmedi. Femteda Allahu nefsehu. Allah nefsini methetti. Bi ennehu alel arşi isteva. Çünkü kendi neye istiva etti? Arşa. Ey ne demek peki arşa istiva? Yukarıda dikkat ederseniz sadece istivayı açıklamıştı. Ne demişti istiva için? Ulu ve irtifa. Burada ise arşa istiva ediyor. Ne demek? Ey aleyhi ala. Arşın üstünde oldu. Celese diyor mu? Demiyor. Bakın şimdi. Buraya dikkat edin. Vela yecuzu en yukal. Şunu demek asla caiz değildir. İsteva bi mumasseti. Bismillah. Allah arşa değerek, temas ederek oturdu demek asla caiz değildir. Başka? Vela bi mulakat. Ne mümasse ne de mülakat. Ne de mülakat? Altta olma, üstte olma. Yanda olma. Sağda olma, solda olma. Karşılıklı olma. Keyfiyede anlatıyor. Evet, bakın. Nasıl olmadığını anlatıyor işte. İstivanın nasıl olmadığını anlatıyor. Dikkat edin. Ne değerek, temas ederek. Ne de altta olma, üstte olma anlamında. Elbette Allah arşın üstünde. Ona istiva etti. Ama onunla karşılaşma, onunla temas etme, yan yana olma, bir olma, bitişik olma asla bunu demek caiz değildir diyor. Bitti mi? Bitmedi. Keşke bitse. Teala Allahu an zâlike uluven kebîrâ. Allah böyle söylenilmekten öyle uzak, öyle yücedir ki. Sonra vallahu teâlâ, Allah azze ve celle lem yelhakku tegayyur. Allah'a bir değişiklik ne yapmaz? Yüçar olmaz. İsabet etmez. Ve la tebeddül. Bir halden bir hale geçmekte. Sonra ve la yelhakuhul hudud. Allah'a sınır çizmek, sınır tayin etmek, bunu Allah'a ilhak etmek de caiz olmaz. Kable halkil arş, ne arşın yaratılmasından önce ne de ve la ba'de halkil arş, ne de arşın yaratılmasından sonra. Sonra devam ediyor. Ve kâne yunkiru alâ men yekûl. Şunu diyeni de şiddetle reddederdi. İnnallâhe fî kulli mekân bi zâtihi. Allah zatıyla her yerdedir diyor. Le'ennel emkine. Çünkü bütün mekanlar kullaha, hepsi mahdude. Nedir? Sınırlıdır. Bakın görüyor musunuz nefileri? Ve hakka ve hukiye an Abdurrahman bin Mehdi an Malik, ya da hakka da olabilir, Allah-u Alem kendi de zikretmiş olabilir ya da meçhul sivayla da olmuş olabilir. Abdurrahman bin Mehdi Malik'ten şunu rivayet etmiştir ya da rivayet edilmiştir. Ennallâhe teâlâ müstevin alâ arşihil mecid. Allah Azze ve Celle mecid arşına istiva etmiştir. Kemâ akbera, haber verdiği gibi. Ve enne ilmehu fî kulli mekan. İlmi ise her yerdedir. Bakın, tafsile bakın. Evet. Ve lâ yahlu şey'un min ilmihi. Allah'ın ilminden hiçbir şey dışarıda kalmaz, gizli kalmaz. Ve adım aleyhül kelam fi hâdâ. Bunun dışında konuşmak ona çok büyük geldi. Ves tefşâ. Bununla yetindi. Bununla ne yaptı? Doydu. Bakın, şimdi burada bize lazım olan ne? Nasıl istiva etmediğini açıkladı. Ve Türkiye'de Allah'ın arşı istivasının nasıl olduğunu oturarak, kurularak diyenler bunu neye göre söylüyorlar? Açıkça nasıl istiva etmediğini anlattı. Başka? Bir yer daha okuyalım. Diyor ki, Allah'ın nefsinden bahsediyor. Allah'ın neyinden? Nefsinden. Allah'ın nefsi vardır diyor. Ayetleri zikrediyor. Sonra diyor ki, ve leyset ke nefsil ibad. Kulların nefsi gibi değildir. Elleki hiye mutaharrike. Kulların nefsi nasıldır diyor? Hareketlidir. Mütesaide. Yukarı aşağı çıkar, iner. Mütereddide fi ebdanihim. Bedenlerinde nedir? Sabit durmaz. Bel hiye sıfatun lehu fi zatihi. Aksine Allah'ın nefsi onun zatında sıfatıdır. Bakın, nefsin nasıl olmadığını nasıl açıkladı bize? İşte İmam Ahmet kelamcı, görüyor musunuz? Ama nasıl kelamcı? İşte böyle kelamcı. Bu cümlelere dikkat edin. Kulların nefsi gibi değil. Ne müteharrik ne de mütesait. Ne de bedende mütereddit. Bitmedi. Sonra devam ediyor. Halefe bihen nüfus el menfuse el mec'ule. Allah nefse sahiptir ama o nefse sahip olmasıyla kendilerine nefes verilip, tamam mı, hayat verilmiş nefislerden farklıdır. Onlara muhaliftir. Fefârakal envat. Bu yönüyle de Allah Azze ve Celle ne yapmıştır? Ölülerden ayrılmıştır. Gördünüz mü? Allah'a nefis veren, nefes veren var mı? Yok. Bu bir tanesi. Gelelim diğerine. Evet. Allah'ın yedinden, elinden bahsediyor. Diyor ki, dikkat edelim arkadaşlar. Dikkat edelim. Bunlar önemli bilgiler. İnne lillahi teala yedey. Allah'ın iki eli vardır. İspat değil mi? İspat. Ve huma sıfatun lehu fi zati. Allah'ın zatındaki bir sıfatıdır bu ikisi. İki el. Ve leyseta bi carihatey. İki uzuv organ değildir ama bu eller. Bak ne değildir? Dikkat edin. Ve leyseta bi carihatey. Bitmedi. Ve leyseta bi murekkebetey. Ne demek bi murekkebetey? Bir şeyden terkip de edilmemiştir, oluşmamıştır da. Yani iki ayrı parça değildir, birbirine ne yapılmış? Bitiştirilmiş. Vela cisim. Ne de değildir? Cisim de değildir. Vela min cinsil etsam. Cisim değildir. Cisim cinsinden bir şey de değildir. Vela min cinsil mahdud. Mahdud olan bir şeyin cinsinden de değildir. Sonra ve terkip. Neden değildir? Bir şeyin cinsinden de değildir. Sonra velel eb'ad vel cevarih. Eb'ad bazın çoğulu. Yani uzuvlar bazılardan da değildir. Cevarih organlardan da değildir. Sonra velâ yukâsu alâ dâlik. Allah'ın eliyle hiçbir şey ne yapılamaz? Kıyas edilemez. Bitti mi? Arkadaşlar vallahi ne bitmedi. Bakın cümlelere. Velâ lehu mirfak. Ne demek mirfak? Velâ adub. Ne dirseği vardır o elin ne de pazusu. Vela fima yaktadî zâlike. Ne de bunları gerektiren herhangi bir şey yoktur o elin. Min ıtlâk gavlihi yet. Yani el deyince bu eli ıtlak ettiğinde pazıymış, pazuymuş işte dirsekmiş falanmış filanmış. Ne kadar böyle cismi andıran terkibi bir şey varsa, bunu gerektiren bir şey varsa asla o Allah'ta ne değildir mevcut? Peki ne vardır? İlla ma natakal Kur'an bihi. Sadece Kur'an'ın söylediği vardır. O da ne? Allah'ın iki eli. Sonra ev sahat an Rasulillahi sallallahu aleyhi ve selleme es sünneti. Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan bu usta gelen ne? Sünnet. Bitmedi. Bakın. Bir yer daha alalım. Yani yerler çok da. Ben bazılarını çizdim, bazılarını çizmedim. Ondan sonra inşallah konuyu kapatacağız. Sonra Allah'ın sureti vardır diyoruz. Allah Adem'i kendi suretinde yarattı. Diyelim Allah kendi suretinde yarattı Adem'i. Hadis. Yani zamiri Allah'a ne yapalım? Döndürelim. Çünkü İmam Ahmed zamiri kime döndürmüştür? Allah'a döndürmüştür. Yani Allah Adem'i kendi suretinde, yani Allah kendi suretinde yarattı Adem'i. Bakın ama şimdi suret kelimesini nasıl açıklıyor bize? Diyor ki enne lillahi azze ve celle vechhe. Allah'ın yüzü vardır. Daha sonra diyor ki la kessuveril musavvera. Ama Allah'ın yüzü, yani suret olarak onu kastediyor. Böyle kendisine şekil verilmiş, musavver olan suretler gibi değildir. Başka vel ayan el muhattata. Ya da yaratılmış, yüzü gözü çizilmiş, kendine ne verilmiş? He? Şekil verilmiş gibiler gibi de değildir. Bel vechun yüzdür ve sıfatun sıfattır. Bir kavli şu ayette olduğu gibi. Kullu şeyin halikun illa vechhe. Evet. Allah'ın vechi dışında her şey ne yapacaktır? Helak olacaktır. Ve men gayyara ma'nahu. Kim ki bunun manasını değiştirirse fekat elhada anhu. Artık o sıfatı ne yapmış olur? İnkar etmiş olur. Daha bitmedi. Ve zâlike indehu vechun fil hakika. gerçekten Allah'ın bir yüzü vardır. Dunel mecaz. Mecazsız bir şekilde. Vece başka bir anlam yükleyemezsin. Sonra bakın buraya dikkat edin. Ve vecuhullah baki la yubla. Allah'ın yüzü bakidir. Asla ne yapmaz? Yok olmaz. Ve sıfatun lehu la tefna. Onun bir sıfatıdır. O da fani. Olmaz. Ve meni da'a enne vecehu nefsehu. Kim ki Allah'ın yüzü nefsidir derse, hani zatı diyorlar ya, fakat elhade, inkara koşmuştur. Ve men gayyere ma'nahu, kim ki manasını değiştirirse, fakat kefera, küfretmiştir. Ve neyse ma'na vec, vecihin manası, ma'na ceset indahu, Allah'ın bir cesedi vardır demek değildir. Bakın ne değildir, görüyor musunuz? Ve la sura ve la tahtit. Ne anlamında kendisine bir şekil verilmiş suret ne de tahtit. Ne demek tahtit? Hat hat. Elle yazıp çizme. Resmetme. Ve men kâle zâlike fakat ibteda. Kim ki böyle söylerse bidatçıdır. Ya da daha çok naslar var burada. Bunlar İmam-ı Sünne'nin nasları. Evet. Kim o İmam-ı Sünne? İmam Ahmed bin Hanbel. Neden bunu verdim örnek olarak? Şundan dolayı verdim arkadaşlar. Hani kaide var ya, ne diyoruz kaidede? Allah'ın sıfatlarını ispat tafsili ama nefi ne? İcmali. Bu delil yönüyle böyle. Ne yönüyle? Delil. Ama o delilden neyi anlayıp neyi anlamadığımız yönüyle her ikisi de nedir arkadaşlar? Tafsilidir. O halde istivanın nasıllığını konuşma. Nasıl olmadığını konuş. Çünkü nasıl olduğunu konuşursan teşbihe kaçarsın. Ama nasıl olmadığını konuşursan teşbihe kaçmazsın. Aksine tenzih olur bu. Anladık değil mi? Bu çok önemli. Bu selefin menhecidir işte. Ya selef böyle kelimeler kullanmamıştır. İşte kullanmış arkadaş. Kullanmış. Şeyhülislam Teymiye de kullanmış. Bu işte yerilmemiş kelamdır. Nedir? Yerilmemiş, zemmedilmemiş kelam. Nedir zemmedilmemiş kelam? Yerilmemiş kelam Allah'ın kitabı, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine hizmet eden kelamdır. İstikamet. Elbette. Ama sen Allah'ın kelamını, Resulullah'ın sünnetini bir kenara at, ondan sonra din diye kalk, Aristo'nun, Eflatun'un, Hint felsefesinin onun bunu sözlerini al, merkeze koy, onun etrafında dön, ondan sonra da de ki din bu. Bu olmaz din. Elbette ki İbn-i Teymiye diyor ki kelam konuşmaktan gelir. İnsan varsa insan ne yapacaktır? Konuşacaktır. Çünkü insan konuşur. Ama konuşmak hayrı da içerir, şerri de içerir. Hayır konuşursan hayırlı kelam, şer konuşursan şerli kelam olur. Yoksa kelam ilmini, mantık ilmini külliyen bir kenara at, hiç alma. Ya böyle bir şey yok arkadaşlar. Böyle bir şey yok. İşte bak kullanmış İmam Ahmed. Ama nasıl kullanmış? Ayet ve hadislerin hizmetinde kullanmış. İşte böyle kullananlardan Allah bizi eylerse bir problem olmaz inşallah. Kısaca dersimiz bugün bu. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Arkadaşlar çıkmadan şu şeyleri bir kapayın. Şimdi sizden rica ediyorum bu kaydı tutanlar. Bakın.